بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوكم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشركون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وواقع فيه والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من رسول الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظل رواكد على ظهره ففي ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من بحيص فما أوتيتم من شيء فمتاع من حياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمروا بالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وما نصر ربك إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرة من سبيل وتراهم يعرضون علينا خاشعين من الذل ينظرون من الطرف وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أردنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور سورة شورى مکی سورۃ ده نزولن دوش پیتا ده فصل سورۃ حامیم سجده نا او ترتیبا دو سلویخ ده بیالیس نمبر فصل سورۃ حامیم سجده نا رب بدوی سورۃ المنس که من نو آلو ذکر تو لیو کسر لگی دلی دی ار ټول مقصد هم یو دی واشه صرف هغه مقصد وایو چې مقصد د صورت دی نفی شرف دعا دا دې ټول اوړو صورتونو په شرکه باندې مقصد دی او دا ثابتای چې بل ته ولې واس کې بل څوک خلاصول نشي کول حضور باندې قران کریم په اعتبار د فهم سلور سیره اولې سا صورت انعام پورا فائے کے زیاد تر مسئلہ دیو اچھ خالق لکل شن مولا ٹول مخلوق دی ما تا مختاج دین خالق دوے میسا دا انعام تر کھا پورا ونیم سی پارے غم وا فائے کے زیاد مضمون داؤں چی مربی لکل شن مولا برک تربیت دا روشی زکا مولا وی کہ پیغمبران دی کہ اولیاء دی کون ڈکی دی یعنی ما تا مختاج دی درے میسا چر تر کھا پتر سوا پورا دام درنیم سی ونیم سی بارو پا دیکھوں زیاد تر دام مضمونو چو بارک فی کلشن والا ار تر برکات زا چو ما صدور مئی سکم چو سبانا شورا تر اخرا فورا پا دیکھ دو مسئلی دی یو دا چې اثبات قیامت قیامت په خامه راځي اشاره دي تر کدا غدریو یسو مضمونه دی ومنل صدری واړه د جنت قیامت کې جنت ته لاړ شي حساب تر خوشي اګو دې نه من درې واړه یا دی یو نه من نو جهنم ته بځي او تر دې مضمون ذکر کوي زمن کې نفی شفاعت قهری چې څوک ور خلاصو نه شي معنا د ایسا بیا په دوه دو بابونو کې تقسیم ده اول باب کې درې صورتونو سور سبا سور فاطر او سور یاسین سور سبا کې نفی شفاعت قهری او بالوجود اربعه دا ثابتول چې په تو خلاصې د شي کوله اصلو رجه بیان کړو دا چې مالکان ادم 22 23 کې مالکان نه څنګه ته خلاصې سمته صدر کی دویم اسدار به وی مولایستان دور پر برخه نو څنګه ته اخلاص کی تاسو سنسن صدر کی او دریم معاون به وی ما تر معاونت نه کړي نو څنګه ته اخلاص کی او صدورم اخ صدورم وجه مول اختیار نو په اختیار به قیامت کور کوم پس داغی نبا کولیش شفارت مبارس بیا در صورت صحفات ندری صورت نور دویم باب کی صحفات سواد آو صورت نور صحفات که جور مصطفیانو در چونشو مخلوقات و جزی که آقا اسمانی دی و که زمینی دی اول که در اسمانی مخلوقات و جزی بیان را نبا منز که زمینی در پیغمبران و دولیاو ناخره که بیا در اسمانی مخلوقات و فرقت و جزی وان حضور سواد کے لئے ترقیو پہ چہ تش آجز نہیں بل ابتلو بالمصائب مصیبتوں نے فراغلی ذات نے بچ پڑے حضور زمور خلاصہ رہا اسے شپا گوڑ سورتوں ادیو جن پائے کہ دعوت توحید نہ حضر بیان کا اداغی نے اجز مخلوقات ثابت کر بیاد سورت مومن نہ درین باپ شروع شے پڑی کہ وہ سورتوں نے بھی دی توی خوامی می سبا ای او ارو صورتونو مقصد ده نفی شرف دعا او دان دی مضمون سرو لگو نفی شفاعت قهری سر تک و تاواز که او دیر چی ما خلاته ای کنه مخلاصو خودنیشی کوره نوالی او تاواز که او دا دعوان نفی شرف دعا دای پا صورت مومن که دری در بین که یو در آیت نمبر 14 که فدعو الله مخلص له الدین دریم در آیت نمبر 60 کې وقار ربکم دون یستجب لکم دریم در آیت نمبر 65 کې والحی لا اله الا هو فادعوه مخلص له الدين والحمد لله رب العالمين په دې باندې دلال عقلیه نقلیه نقلیه د موسی علیه السلام نور د مؤمنه او دلال وحیا چې یو الله لا د بلنې بیا سورته ابي بن سجدینا هم دغه مقصد د ټول مقصد هم دا کړي د فشار فردا او په دې باندې هغه کوم چې یو د اعتراضونو شروع دا کیږي یو د اعتراضونو کوم په واری دیږي حضور د حامیم سجده کې سلور اعتراضونو دای جواب یو اعتراض آیت نمبر 4 کې دا غي سلور څنګه من راته شې سوای من ستا په خبر نه کیږي او ستا خبر نن راته نه کوږي او ستاسو د منځ کې ډېر لوی فرق دی ته توڑ پیدا کړ موږ جوړ پیدا کړو او ته سلورم ستا عمل انفرادي دی او موږ دا اجتماعي دی دا غي سلور ور جوابونه کوي آیت نمبر 6 کې چې ستاسو نه باندې ما او زه ما خبر کوم کوم چې ته کې خطي په عربی کې د پښتو کوم چې لا کوم لا واحده ادرم دا فاستقیمو پرې موږ اختلاف نشته راځي چې یو مسله ته ودرو دا ټول اتفاق دی دا مسله به کوتو او درېم دا توای استعمال انفرادي د ما اجتماع دي نو استغفر الله وا ته قران ته انفرادي او ظالم دویم اعتراض دی دویم شوبه اعتراض آیت نمبر 25 دی جواب چیرې مون خوب کړو بابا را دي بابا مون یری مون دا مسله شو مله دا غي جواب بابا نه دا دا شیطان دی پوښې درې متر وچ دا د الله کتاب نه راته شوې دا ستا کتاب دی دا کستان دی ته مر ابي او دا مر ابي دی دا تا جوړ کړې په بل جبه کې ورغلو کته ولې الله نو نور جب نور دي څه الله نو فرض ور دي نو جواب کبه بل جب کرا غلې ته به چې لولا فصل الاياته ا اجمي ور دي ادا څه چل را پیغمبر عربي دی او کتابه جمی دی سلورا شو بدا یہ راستہ کتاب نہ دے داستہ کتاب دے کرا دا اللہ کتاب وے دا اللہ کتاب نے اندائے پیوزر را لے گلو اللہ کن فا کن نے اور آتا لگ لگ لگ لگ جوڑے ہمان تیخے چانے ازدکی ہمان تیخے دا آگی جواب ہم کہ کپیوزر میرا لے گلو ہے نو بیا مندی پر ایک اختلاف کو دکھا دو موسیٰ اسلام کتاب پیوزر را لے ایک فقط رفی اختلاف شو اس بدلی صورت کے دری نور شو بیوی یو شبا دا خبر تکے دا خبر تکے دا زاننا دا خبر دا دی یو شاخ کم دا دی خبر بلے چی دا تا نمخ کی چاند نکڑے دا خبر تا زاننا کے یو او دا خبر تا نمخ کی چاند نکڑے دا یو شبا دا دوی ما شبا اٹول ملیان ساخر اٹول ملیان وی چی یا رسول اللہ یا غسول اعظم یا بابا داشتے او درم خبران چی طول کتابون ساخلاب دی درم شبا کتابونو کشته چی یا رسول اللہ یا غسول اعظم یا فلان یا فلان کتابونو کی لکھ دی طول کتاب ساخلاب دی دا دری شویری دیدی جوابونا کی گی نه خواه لڑنبای شوی دو جوابونا دی یو جوابی کئی آیت نمبر تین کی چی کدار که یوحی الیک آمیل اللذی القبری کان دا تا تا وحی کی گی داستا خبرانا اب اللہ مخ کتان شوی دا وحی پیغمبران تا ادویم جواب کئی آیت نمبر تیرہ کی چی دا اختول پیغمبران نوح علیہ السلام ابراهیم اسلام موسی اسلام عیسی اسلام دا پینزیات پا مراتی طول پیغمبران دا طول پیغمبران دا که خبر کرده دوی ما شو با چه طول مولیان ستا خلاف دی دا غی جواب نکه دوا یو آیت نمبر تیره که دا باقیان بینم دا باقیان دی دا لاری کتاب سو دا خبر کهی چه دا یا رسول اللہ مدد شده یا غسول اللہ مدد شده دا لاری کتاب باقیان دی دا باقی مولا انتا باقی مولا خبرم ہے او دویم جواب که آیت نمبر 21 که چه دای خدای سونده زما خدای خوی چه یو اللہ رحمت که فاتو اللہ مخلص اللہ الدین زما خدای خوی وقار ربکم ادعونی استجب لکم زما خدای خوی هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلص اللہ الدین دای خدای سونده دای پیغمبر زما پیغمبر خدا کبی نیدی چه یو اللہ رحمت که پوشو دره ما شبا اچه طول کتابون است خلاف دی داغی جوابونه که فینزه خواه رون بیه جواب که آیت نمبر است دا خبر یاد ساته ای تا سال بیا بیا دا خبر یاد ساته ای نمانی اس گران نمی که خودتا تا تا داره دی مانا فقبل تا ترا دی مانا سانا قرآن مجی و دا خطورت خودتا یاد که دا دره میشه بی فینزه جوابونه که اچه طول کتابون است خلاف یو جواب که آیت نمبر دست که وما اختلفتم فيه من شيء حكم الله آغا چه اختلاف را ارزاد بيو مسألة كي نو في اثرة داغي الله تا اندى الله كتاب بيو قول هذا توا يا رسول الله شته يا قول صلى الله عليه وسلم يا فلان شته را دا الله كتاب بيو قول دا الله في كتاب بس تارا كتابونا اتنو نو كده سر برابر و تكشوا كنو افلا مردو نو خدا الكتاب مقابلة كتاب نمان دوهم جواب كهت نمبر فند ركي وقل آمنت بما انزل الله من كتاب ما ایمان دو خدای پی کتاب را رو ما دو مولیان پی کتابون ایمان می را رو خواه در این جوابی که آیت نمبر 7 را که اللہ الذی انزل کتاب بالحق والمیزان دا اللہ کتاب دو طول دو ایمان دو طول کتاب قرآن ده دو خلق و کتابونو و من ایمان نترو باید دو خلق و کتابونو من پی قرآن ترو بل ایمان من دو خلق و کتاب نترو دو خلق و ایمانو پی قرآن ترو منگا سلورم جواب کے آیت نمبر 47 کے کہ استجیب لربکم پر یا مار دخل کتابا استجیب لربکم اما نہیں دخل پر رب رب وی فتح اللہ مخلص اللہ الدین رب وی وقار ربکم ادعونی استجیب لکم رب خبرون نمانی دخل کتابون نمانی رب خبرون نمانی او فی اندم جواب کے آیت نمبر 52 کے آنچے وَكَذَلْكَ وَهِنَا إِلَيْكَ رُوحَ مِنْ أَمْرِهَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ وَلَرْنِمَا پیغمبر تا تا پتنوا چو قرآن نور آگلے چی سد بیان نی کتاب سد بیان نیما ٹھیک شو دا دری شو بیدی آدی جوابی چا چا زدکنے بس چا لاؤس چتکر با قرآن مزدکنے انشاءاللہ حامیم اللہ فوی بمانا دیورو ببانے عین سین قاف دا ټول حروف مقطعات دي. کذالک دا کاف لک الله وی کما حین الیک هذه الحروف حامیم عین سین قاف وکذالک یوحی الیک څنګه چې می دایت دا حروف نادر کو اندا کرنګي وای کول شي تا د قران اوا کته انت وای شو من قبل کج مخستانو اغه وای دا چې الله العزیز الحکیم الله غالب دې حکمت والا مخلوق عاجز دې اغه وای دا چې لو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دې الله له اختیار دې دا چې اسمانو کړی او ته چې بل مکری خاص دې الله ملکیت ته وای دا نور کتابونو کې مداو او دې کتاب کوم ځای چې له ما د چار کلان ارث د الله دی نو بیا چې قبول ته بوي او هو العلی العظیم ادا الله او چې مرتبه والا له ذات ته تکاد سماوات او تفطرنا من فوقنا قریب دی اسمان زجر ور کوي او تخویف ور کوي هغه چاله چې بل ته واس کوي تکاد سماوات دا آیت کې دا وایي چې دا ډوره فلیته خبره ده دا دور خراب خبره چې کله غوسه شو چې تو دا د الله نازولې دی او دا نه باندې او تو تواس کې او ته جاز دا دور فلیته خبره ده دا دور خراب خبره چې کله غوسه شو آسمانونه به وچې دی دی وځنه دا الله د غوسې د وجه سره آسمانونه به وچې ګوره اوریم کې تیر شو ازمکه به وچې ازمانه به ولې شي ازمکه به وچې وتحر الجبال حتى او ګردا غرو بر اخلاص ممکن دا دور فلی ته خبره تکاد سماواتو قریب دي اسمان یا تفطرنا فوقنا چول شي د فاته دینا د دې خبره دی وجه چې توای بل رحمت کول ولشته ابل داتا شته ول ملائکتو او حال لا چې ملائکه پاکي به نه دال الله پتی پتون د اولیت در خپل باندې غادي توای فرشتي د الله نه دوی لري هغه خدای الله پاکي بیان چې الله پاک د نایبان نه دوی نه او د الله صفاتو د اولیت کې چې اولیت صفات صرف الله لري واستغفرون لمن في الارض ابو خدا واړي د فردا چې چیمان راول په دغه لمن في الارض ورمانه نه جسمکه ګټول لمن امن في الارض نه ښه کله کله په حضرت مذاب باندې کلامي لمن امن فی الارض د فرد هغه چا چې ایمان راوړي په قدمه کې حدیث تای سورته مؤمنو ګورې لګا آیت نمبر 1 الذين يحمل عرش هغه پر ته چې تابعداري د خاوندار شه ورته کړي عرش تابعداري ومن حوله اغه څوک چې چار چاپېره دي لري یو سبحو نبی حمد ربی پاکي به نه دي الله په صفاتو د خدای توپ در خپل باندې لګیا دي ایمان راي په الله باندې واستغفر للذین امنوا بردار اب اخنا وړ د فردا کدان امنو چې ما راوړ مشرک نه وړ غوړ د مشرک د پاره په خن نشته واجه مشرک له قران وایي ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا لی قربا من بعد ما تبین لهم ان اصحاب الجحیم سورۃ توبہ کی تاسو لوسو آیت نمبر 113 کې مشرک رب خان نه ته وخته شي او انا له فرشتي وخته شي ودلته ما یستغفر لمن الا لمن امن فی الارض ما نبوکی ابا خنا غواړي د فردا چې چی ما راوړې ده فاطمه کې چې الله دې بچي الا ان الله والغفور رحيم خبردار خن الله همدا الله دې بخون کې مهربان والذين اتخذوا من دوني اولياء اګه دا چې وینول اګه دا چې وینول به د الله نه ګوره کله کله حدیث کې حضرت پیخا لکه ویلا صلات لمن لم يقرا الفاتحه الكتاب وشن نو من وی عام ده نه من عام نه هر ده من عام نی لازل لمن لم يقرا مود نکیگی دا غچا چوی نورست کتاب هر ده مکه کی دا شن پوش نو دا غرگی دیدن من عام نه ده من نمراد من نمراد چکم ده اغدو چی ایمان راوڑه نو دا کرنگی لا صلات لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب انت کوم نه من عام نه دی چې دا ارچا مونږ کی نه نه امن نه مراد هغه دا کې منفرد دی چې او سره انفرادان مونږ کوي ځانلن دا مونږ کی الا الا ان الله هو الغفور الرحيم خبردار چې الله هغه دې بخون کې مهربان ذات او بیا د مشرکانو ته والذين اتخذوا من دون اولياء اكثرت ينول بيد الله مدد نمددران الله ولي حفيظ عليهم الله نگبان پدی باندې انيت پدی باندې مار وكذلك وحين الى القران او ذكرن يوه كلام تاع القران عربيا فصاف جبك دي فارچ ور مكي ولا تو چار چفر دي او يره خلقكم یوم الجمع دروز جمع کدونا چشت ریشت پده که فریقون فی الجنه یو دلوه پا جنت کیوی چاگه دا من فتح الله مخلص لو الدین ای قرآن تکینا تا ایو دلوه پور که چا قرآن تکینا تا کیده سامن شوان ولو شا اللہ استسلی مبادر چه تا بر طول دنیا اراده که چې د ټول دنیا ته قران ته هم بیان او دغه بر سوما مثلا خدا نه چې ته باسو اته تو چې ما پرې زما په دې وینا لري ټول خلک سم شي زميږ ټول نه د خدای کار دی ستا به اراده دی چې د ټول دنیا ته قران پر سوما لکه نبی اسلام ټول دنیا له الله را لګ دا اراده خدا ټول دنیا وا خو شروع د کم نه نو کړه د خپل کلی نه د خپل کلی کې غیر شه دیار نسکاله دا نه وته نشه وشه چرتا نیتلی صرف یو دلتلی داغینا توائبتا اغم دیر چرتلی شو ملگور لیزای کتا اب یا چو تا اللہ و کمو که نمدینی تتلی بس دی دو کل تتلی انور جهاد دفاریو دا بل دلتلی لیکن دقا تبلیغ بل دار نیکلی دکر رنگ تومی ستا بیرانا طول دنیای اشورو بیک نقبل کلینا نو که کلی دی خدای سم کرورو نو دکا ستا دا ملگری بو خوری گیر چاپیر او که تا تا موقع میلاو شا تا بگم نورو کل تا بخواهو شا تا لات نکم اونگو بکی شاپیر گردو را گردو خوش شورو من دیو دان اکرو پا کلی که ال دما میشن چالو ده دما شاگران چالو دی پا کلی که دیگ دا قیبان بعد خلق دی کم دوری شیو دیو تا دمان لیری دینو اگا در ترات لینی شی و لیکن میشن خوش چالو ده کنا او دل تا ما شورو که ردینا خوریده خوری کم کم دا تلان خبره نو دی که لو شا اللہ هم او که چرا خواه جب دا اللہ جبری ایمان سن چه تو آئے نو خواه مخواه گردول بے و خرم طول پا طول پا ایمان طول گے یو پا ایمان بانے یعنی خدا تے نشی کرے ولیکن یدخلو میشا لیکن دن کئی اللہ چالے چو خواه جی پا قبل رحمت کے قرآن تے کینے تو خواه بای چه طول خلق دے قرآن تے کینے کنا دغه خدای کار دی ته اراده له ټولو کار ابا کی نور الله ته اې رته بیا دا مکو چیر ټول خلک د کینو ما مثلا نرم کو دا مثلا بند نرمه مثلا مؤکشه چې څنګه دا څوک چې الله راولي راولي و چې نه راځي به و ظالمون او ظالمان منکر د قران ما لم من ولی ولا نصير دشته له څوک دوه ته نو څوک هم دادی بیا ځنجر امی اتخذو من دون اولیاء اولی ودی مشرکان بید اللہ نمددگاران فاللہ هو الولی فتا اللہ چلی اغد مددگار وو یحی الموتا او دا اللہ جونی بکی مڑی نتا چو تاوات که خو مرده نچه مرد شوی دیخ پر زان لیجت نشو پورا کوله زان دا مرگ نه بچ کرده نتا تا سکواز که مشرکا ستا دماغ نی خراب شید ويحيي الموتى القران کې څو ځای درادي چې الله به مړي به ژوند کوي او مشرک وایي بدتي وایي وایي په قبر کې ژوند دی دا بیا ژوندۍ ژوند کیږي کنه دا به بیا مړي د قیامت نه مخکې په قبر کې بیا مړي بیا به ژوند کوي نو خا دلیل کوم نه کړي نو دا بیا درې مرګ شو او درې ژوند شو الان قران کریم خود دو ویلی دی یو د دنیا یو د اخرت د بردغ دی ته خود دو نه ویلی دا کدا په بار دی بدن باندې کج بدن خو مړ شوی دی البته روح خو ژوند دی بیا یی لین کې یا په سجین کې د قبر کې خو نه دی او تعالی خوشته نو دی قبر کې ځکه پروت دی دا ژوند کی روح خو دا ژوند دی اکه روح په کې دنه کې بس دا بدن به برابر کی اډو کې اډو کې زری دردا برابر کی واه په خو جه الله او غروب په دې کې بیا دن نه کی نو ژوندې بش دې وي په قبر کې بیا ژوندې دې ابل شاه فوټو ور کړل دې مړی دا چې اډو کې اډو کې راته لیکلي دی وسا چې بي نه تي وای چې دا مړ وو ته وای ګور ته هغه په اډو کې اډو کې دې پساوري بي نه تي ته ګور چې دا مړ وو دې پساوري او کته چې روح یو دی روح کم ځای کې ودی را دی نه او اسمانونو کې دی کم کبه خلې شي او کچرنی به خلې شي چې جین بیا ډیر کته لاندې ځای دی هغه کې پروت دی و او یو موتا او تعالی ژوندۍ به کی مړی او اینا په دې قبر کې ژوندۍ ز کوي وا ته ژوندې کنه وا دیوال نه پلتاوري کم وخت و هو على كل شيء قدير د مشرکان او بلتیانو عقل خراب شو دی قران ته ندی نازل قران ته کیدی نه عقل خراب شو دی اګه قران ته کیدی نو اراده د خپل اسلامي قران ته کیدی چې راک چره زمونږ د مسلک خراب خلاف خبره کوي به نه من د مشایخ یعنی قران په مشایخ باندې تدی دا د بد نصیبی خراب دی کدا وایي چې قران ته کینه وا نو چې ته قران وای نه غو من بیا الله ولې ادات به وکي وجد وخت نه وای مې د ځان وخت نه یو غلطه عقیده جوړ کړې د مړو د اورېدو د وسیلو د زوات او د وسیلو د نور د اعمالو د دین د فروشای د حیات النبی د دنیا جوړ تا د اخیری پړه کې دن نه کی وړو خو دې ګنده ده نو د ک ګندړ د اور قران نشتلې او خوړو صفا کنه نو قران ته د کینې نه او کینې نو غلطه عقیده نه غلطه عقیده سره قران زکیږي نو اقلوا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شيء دري شرط دي یو چړه دی پاکي چړه د وخت نه ګند کړې اچ دړه کې دای چې مړ یو دي اړه کې دای چې حیات الانبیاء شته د دنیا ژوندګای باندې اړه کې دای دي اچ وسیلې شته د زواتو وړه خو دې ګند نه نو دا غلط د قران څنګه راشي وهو يخرج الموتى د دیو جامن اول کې په اصول کې ډیر کوشش تا کو چې کړه ګنده شي صفاش نو کای کې څه کټ کو توباد شي بیا ټول فاتحه کې ډوره کوشش کو مونږ چې ډوره صفاش نو خلق او تختی اکثر په لګه اصول کې او تختی د کړې صفات شي او تختی اگر فاتحه کې او تختی ګر بیا سورۃ البقره کې مونږ را دریا په دې فلا فلو نو اخر یوې سپاره پورې چې کوم ټینګ شي بس ټینګ شي بس اړې سپاس بیا پاکي او کله ټینګ نشو تختي و هو یو حل موتا او دا الله جو دی بکه مړی اوس مړ فرات دی ځکه به روح ته بهر دی په قیامت کې روح یو ځای شي ژوندې بشي او هو الا کل شی قدیر او دا الله فرشته باندې قدرت والا دی و ما اختلفتو فی من شی دا دغه درېم شو دی چې ټول کتابونو ستا خلاف د غړو به جواب دی او ما اختلفتو فی من شی ا چې خلاف را ستا فی فاک من شی دیو مثلا نه فحکم الی الله فی ذلک الله تعالی یا فطلبو حکمه من کتاب الله دا غی مثلا دا حکم چې ګن طلب کړ قران نو دلته وای دته رسول الله صلی الله علیه وسلم او سورته نساء ګور آیت نمبر 59 سور نساء آیت نمبر 59 اته کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم اي ایمان والو اومنه دا الله اومنه پیغمبر دا الله قران رسول اولي الامر منكم اومنه دي صاحبانو دا امر سازو علما فقها دار اميران فان تنازعتم في شيء فادخل خلاف راسا في مسلك فردوه الى الله والرسول نو اپت کئی دا اللہ پیغمبر دا اللہ تا او دل دے او سر پیغمبر دا اللہ او دائے کن او ام پدی سر کے آیت نمبر 82 گوری بیا آیت نمبر 83 التوائی وَاِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ اَذَاغُوا بِهِ او کل چراش دی منافقان تا یو خبر دا دن جنگ یاد جنگ داملی یاد ناملی دنام ریاد حملی اداعو بی نخراول قیدی فاغی وانی تفصیل من کرو ولو رد دو او کچر دی وفت کی دی خبر لا الی رسول فی غمبر دا اللہ تا و الی اولی الامر او دلتا که اللہ پر اللہ فکران اصلا اب و الی اولی الامر اولی الامر اصلا اللہ کن او وفت کی صاحبان دا امر تا دینا نو پو بے کی او دا دری وڑا تو نیو دا کن او حدیث د معاذ بن جبل راوخ دا ټول یو شی حدیث د معاذ بن جبل دا هو چې نبی اسلام یمن ته لګو نو توي چې معاذ ته چې دی نو خلق متعال فی صدیر اوړي کنه نو ته فسف له بما تقضی معاذ بیا معاذ فسف صدی کې نو وای اقضی بکتاب الله زو فی صدی دا کتاب کوم حضرت ته معلوم چې د الله په کتاب کې ټول مسلې نشته کلیات خو دې کړې خو جزئیات خو نشته نبی اسلام فعل لم تجد فی یا ماذا کړه خو الله په کتاب کې ته فیصله ونه بیا پته کې نوایي اقضی بسنت رسول الله بیا بده د الله پیغمبر په سنت فیصله کومه تا نش به سوالې فیصله کومه نبی اسلام په دې پوهو چې مسائل خو نوی نوی جوړیږي ادوره خبره خو ما لاندې کړې نو بیا به څه کوې فلم تجد فیها که سنت کې د هغې زما په سنت کې د هغې فیصله دې ونه لیدم بیا به څه کوې نو وایي اجتهد برأیی زه به اجتهاد کوم د خپل رایې نه ولم آلو هده به کامل کوم نبی اسلام دانو فتوه ته د قرآن سنت مخکې رایې چلې او توي الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله بما يرضى به الله ورسوله وإذا خدای مناسب صفاتنا خاص الله غذر دي چه وفق رسول رسول الله چه خدای فاك توفيق ورك استاد دي فيغمبر دا الله لا فاق ماني چه الله فاق رضا دي فيغمبر دا رضا دي یعنی اجتهاد چه کنه په اجتهاد الله امر داده او پیغمبر په امر داده دغه اجتهاد قیاس ته وایي خان بعد خلکو کوي قیاس پکې وایي دو دی بس دوا اگر قران او سنت ته وانا صدور دی قران صدور دلای دی خان اوس کته وایي هغه آیت نه استدلال کوي او سورته نساء د مرون سره چوغره فین تنازاتم فی شیء فردو الی الله والرسول نو ادا پکې نه دی چې او الی الامر منهم و ادا شن قاضیان هم ته ویل شي چې قاضیان او مختلف تو فی من شه حکم الی الله نو خو دا قران خدا نه ویل چې فردو الی حکم الی الله والرسول نه رسول نشته نو قاضیانی خبره به دومن په دې باندې اصل کې درې قسمه مسائل لیکنه یو مسائل هغه دی چا دا عقیدی دی نو عقیده که اختلاف را اگه نو اگه صرف قرآن که بورا لیکن دا عقیده دا فار کامل کتاب قرآن کریم دی او که فرض که فا احکام که اختلاف را اگه باشه نو اگه آیات به احکام را دی سورت نساء فردو الالله والرسول او کلا کلا توشی که فا احکام اختلاف را شی لیکن اگه مسئله اجتهادی بی نغا بیا اول الامر ته واپس کې لکه اینه فرنس ده په قران کې نه په سنت کې نغا بیا څوک حل کوي دا فر بیا الله رجال پیدا کوي هغه مونږ تاسو یا بل بل د دې زمانی خلک نه هغه هغه زمانی کې وو په دې زمانه کې دور فاق خلک دي دور عالمان او موږ دور صفاق خلک نشته په دې زمانه کې هغه هغه زمانه کې وو چې هغه له الله طاقت ورکړو ها فاقا دمان داد خلق ترشوی که فاینج لکه حدیث و تم یادو سات و تم یو دست لکه تم اوز پدی دمانه که او سڑه پیدا که چه اقا تسل حدیث یادی سلو میشه یادی دیوتا دکه خوراکون خراب شو او دارنگی گناون دیر شو زمانه دیر لنشوی سل حدیث یار سل دو هم زر حدیث بچه تا نی یادا سل که دیش چه تا یادی سل که دیش چه تا یادی حضر باطن هغه زمانہ کې خلق وتا امام بخاری د سو کوي فائض لا کې د سو کوي سات لا امام احمد بن حنبل ته ودا کوي ا د امام ابو ذر رحمت الله بارک را دي چاغه ته تقریبا څه 10 لا کور حدیث یاد امام ابو نفتا اوس کته چې هغه حدیث خو نه دی بیان کړی نو یو فقها دي دوی اهل فقه ایو دی اهل حدیث امو حدیثین و توی دو محدیثین و کاردار چه ای حدیث را جمع کهی او داغی اغا سیقا داغی اغا سیواله و داغی اغا کوتواله اغا معلومه ای چه بدی کراویان غلط را غلی دی اد اغا صفا کهی داغی کار دک کنه داغی کار دره با چه دی راوی راویان کم کم دی غلط کم دی سی کم دی ای تا تشه صفا کهی فقها چې کوم دي نغې احادیث دغه کار نه کوي هغه دغه نه استنباط کوي د قران نه او د احادیث نه استنباط کوي لکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ 83000 مسائل مستنبط کړی دي د قران او سنت نه د احادیث نه وي هغه اول احادیث یاد الله اکبر چې هغه اول احادیث یاد د 83000 مسائل هغه کوم نه راځي او ظلم کوي بیزای خلک لګیا دي بیزای هغه خلک چې وته دید راځوله پرې ټي وی کو ګوري ځان نه بلا مشته یی دم راو درو چې سیورا پیدا شي زه بیا بیا دا چې قران وایي بچ ګوري هغه کدا شیخ ور چا څه خشته اوس دا موبایل په موبایل کې دو دور ګیار را پیدا چې پټکی والی او لګیا دي په امام بخاری مرزونه کوي په امام احمد ابن حنبل باندې ردونه شروع دي په مسلم هم ردونه شروع دي امام ابو حنیفه امام په ټول ردونه شروع دي دا د دړه دړې ته به څړوي شو اوس دوه مې مخ مخ څړوي او دمو په سو استه چې عام سره قران دی ویلې غر کړې وي شیخ ورچا ته په جیب کې پروت ده موبایل او ټی وی ورچا کارشه به زمونږ د ملګرو نه په نو چې قران دی ویلې ابا څه پوه شي اوس کله چې یو مسله د ایمانیت سره تعلق لري په کې اختلاف راغی نو قران کریم کافی دی او کله چې په احکامو کې خلاف راغی بیا سنت دی او کله کله اجتهادي مسله ای کې خلاف راغی بیا د مجتهدینو قیاس به ګوري چې چا څنګه نو دا درې وړې ذکر کړې دي خان اما اخترتم فيه من شيء او چه خلاف راستا پا ای که من شن دیو مت پیو مسئله که فا حکم الله یو فت دوبو حکمه من کتاب الله نو طلب کهی حکم داگی دا اللہ دی کتاب او ترتون در تونوی دارکم الله ربی دا دا تی پتونو علی اللہ دی رب زمان علی توکاتو پا دی اللہ بانزان سپارم آدی اللہ تراک کردمان فاتر سماوات الارض اول دلیل اقلی پیدا کون که دست من و دست مکو ده جا لکم نه انفسکم از واجانا گردولی تالا ده جنس تال نبی بیانه استا بشانتی ده تو منسان یوگا منسان ده و من اقلا آمی از واجانا اده چار پر نجوڑی غواه وی میخا سنده او چرگ و چرگ وش پرندو که ادان چیلے او چیلے گڑ او گڑا اوخ اوخا اس او اس پا خر اوخرا وامن دا چا کھڑی دی وامن الانوامی او دا دانگرنا دوا جان جوڑے یردکم یدرعکم فی پیدا کئی تاتو فی فدی جوڑا والی کے پیدا کئی ملا خدای د دې سبب پیدا کړل په دنیا کې چې دا دوار جوړي او دا شیدر ماده نو دا غي په تو ملاب په نتیجه کې ته پیدا شو ته پیدا شو پیغمبران پیدا شو صرف یو پیغمبر دی چې هغه سره د مور د نطفه نه پیدا کړل الله پاک چې هغه د عیسی علی السلام ایو پیغمبر دی چې هغه الله پاک بغیر د مور فلانه پیدا کړی آدم علی السلام نور که نبی السلام دی او که موسی علی السلام دی او که ابراهیم السلام دی ټول د مور د پلار د منطفه دی ام شاجد نه د مور د خېټې ټول پیدا شوی دی خام او دا که پلار یو دا شوی نه بعد پیدا شوی دی باید رکم یاد رکم فی او پیدا کهی تا تو فی فی پی دی جوڑوانی که لیسا کمیس ریشه اونو نیشه پشاند سی فت دالا ایستو کن میزد بمان سی فت او کاب دا تشبی نیشته پشاند سی فت دالا ایشه یه دا ایشه شه اون نکرر نه پیغمبر نه ولی نه فرقتا ایستو کن دا الله دې هیڅ یو صفت والا نشي کېدی او هو سميع عليم او دا الله دې اورېدونکی ذات له مقاليد السماوات والارض بل دلیل دویم دی الله لا چابيان دا سونو د مکو دي درنه چې چابيان هغه څخه دي کله اسمان نریز به باران نه اګزمه کینه فصلونه دي دا یو ستور خدیمه انشاء فراحی رزق چاله چې خوښي او تنگي چاله چې خوښي یقین ته الله پر رزق باندې فوازات شرع لكم من الدين دړومبای شو به دوی جواب دی دړومبای شو به سوا سیو سوا ودا خبر استا دا چې توا چې ولا رحمت کيده خبر استا دا او تا نه مخ چا نو کړی دا دوه سانګو دی یو شو یو جواب شو ا نمبر 3 کې چه کذالکا یو حیلیکا دکرنگ و یو حیلیکا و یو کلیشو تاتا آقا تانت چه مخیطا داتا چه کم خبر که چه فدعو اللہ مخلصن لو دین داتا تاویش شده آتا نمخ که پیغمبران تشو نو دیده که نمخ که پیغمبران ازاد که شرع لکم یا دین کارکر اللہ استاد فرد دین شین دری عین که مانا خارکول لکه یوم یس بیتون کم ساعت سورت عرب که تیر شو نو شرعن خکاره برا دو بود فاتح بخکاره شین رین که مانا اظهار ده اشاره لکم شریعت تبدک شریعت وی چه دی اخکام خکاره دی شرع لکم کوم شی چې په شریعت کې نی ثابت هغه د دین حکم نه شرع لکم کړه کړه الله ستاسو فرض دین نه هغه چې حکم کړه فرض دین باندې نوح علیہ السلام ته او هغه دین دی او هنه لیکا چې وای کړه مون ته ته او هغه دین دی چې حکم کړه کړه مون په پیغمبر علیہ السلام ته او هغه دین چې حکم کړه موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته حکم دا چې حکم دار چې انا فی مدین او در وای دین ا خلاف موګه په دې دین کې خلاف موګه په دین کې دین نوم د ذات په کې دی خبره باندې ښه دین نوم د اعتقادیاتو دین نوم د سیقی دی ښه نه پرې پوهه دا احکام او اعمال چې دی دا د دې دین فرع د خصانګی دی لکه حدیث کرا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلیو چه نحنو بنو اللہ تینا دینونا واحدونا من پیغمبران چیو من بنو اللہ تیو دو من دینیا بنو اللہ تا غرون تاوی چی میند جدا جدا فلاریوی مطلب ہے چیز منگا اصول یو دی لکه دیو سڑی چی تیر سالور خدیوی ادا جدا جدا بچی دا کرنگی زمون اصول یو دی ټولو د پیغمبران البته زمونږه مه دي جدا دي یا زمونږه شریعتون جدا جدا دي استاد وګوري ان اقیمو مدین هچ جاری کوي دین نو د انبیاو په منځ کې فروغی اختلاف وو کنو د ټولو مزونه او شانو د ټولو روزی او شانه د ټولو د سنیو شونا ډیر اختلاف په کې و سر دا اختلاف دا فروعی اختلاف هون اگه تا اللہ پاک دین ہوئی د ټول په دین باندې متفقو هغه دین څه شو هغه دین عقیده وا ولا تفرقوا او تفرقید موجودا کوي تاسو په دین کې نو هغه فروع اختلافات چې کوم نه هغه الله چې کوم نه داږي دغهونه کوم یعنی هغه د مخالفت سبب اونونه مننه الان فروع اختلافات خو دکرنګي څنګه پیغمبرانو په منځ کې فروغی اختلافات وو نو دا کرنګي د صحابه په منځ کې اختلافي مسائل وو فروغی اختلافات وو لکه چا امین په تیر ډول ویل دي چا چې نبی اسلام څنګه ورېدل دي نو هغه پاګه لګیا او چا د چا پرو باندې ورېدل نو پاګه لګیا چا د نبی اسلام نه رفلدین لیدلو رفلدین کړل او چا نبی اسلام نه رفلدین لیدلو غیر رفلدین کو دارنګ دغه اختلافات فروعی خلف الیم فاتحه خلف الامام چا دا لیدلو چې نبی اسلام پر خلف فاتحه ویل شوی دا او چا دا لیدلو چې هغه نبی اسلام یې چې نه به وره پسې دارنګ چا دا لیدلو نبی اسلام نه چې وینو دي چې ا دا ناقض وضو دا وکړه چه بده اوداس ماتیگی او کنا او چاوی چه نماتیگی چاوی ماتیگی فوشه چا داوی چه دو جمعی دا غسل واجب ده او کنا دا واجب و دیکیم اختلاف را گلو دارنگی دیر اختلافات و صحابه منز که دا دکا اختلافات دو جنا چه صحابه منز که کم اختلافات فروعی نو داگی دو جنا پی امامان دا کم سلور امامان فده که اختلاف را گلی دکا یو امام ا دی یو فقہ غسه بل دبل بل دبل یو دی یو بل دبل بل دبل واجه کچره فروعی اختلافات مضمون به صحابه کرام چرن نو کړي صحابه خلاف اي خلاف شریعت کار کینا کدا فروعی اختلافات مضمون به بنو کړي چې هغه نه وکړي نو امامانو به نو کړي اوس کې اوسړه په امام په امامانو باندې توان کوي چې د دې وجه اختلافات پیدا شي دا توان د دې چې کومه د فسابه ورغه دا خلک د ایمان نه خلاص شو چې په صاحب تو توانو کې نه مسلمان نه لري زګه دا د امامان نو کې اختلافات راغلي دي فروع اختلافات درې افعال یا فرف الیدین دا هدا امین بالجار دا نو دا صاحب او کې وو کچر صاحب او کدا نه وي امامان خبرانو او چې کم خلک امامان باندې الزام لګي چې دا د دې وجه امت توڑ شوی دی خراب شوی دی ته خب او نه کنه خبره نو دک خلک په حقیقت کې دا صحابه باندې الزام لګي چې په صحابه الزام لګي اصحابه خلک د غي ایمان او د غي عمل باندې فارق کا سوچي دا من ته دای فین امنو بمثل ما امنتو بی په خالص ته کچر دې خلکو صحابه او ایمان راړو او دای لارب کلوی وکذالک جعلناکم امتا وسطا واشه نو صحابه و ایمان او داغه عمل دندفر نبی اسلام علیکم بی سنت و سنت الخلفاء الراشدین و علم هدین دست خلفاء و راشدین و عمل دندفر سنت ده دارنگی نبی اسلام وی نبی اسلامی چی نور امتون چی وغا دیهود امت یو یا فرقیشن اور انتظار او غدوا او یا فرخیش ادمه را بدری او یشی نو کلهم فی النار الا واحده ټول به جانو د یو جماعت چې کوم ده اب جنت ته دي صحابه تاسو کوي چې من هم یا رسول الله نبی اسلام وای ما انا علی و اصحابی هغه جماعت به جنت ته دي چې زما په طریقه زما صحابه په طریقه باندې نو صحابه کې اختلاف شته نو د صحابه کرام او ایمان او دغه عمل د موږ لپاره مشوره ده د برکت او دي دا خوشه اوس چې صحابه غلط شو یو ځړي په صحابه تو انو کو دا خو در حقیقت ده ته تو انو په صحابه باندې نو په صحابه باندې تو انو نه سره مسلمان پاتې شه ټیک شو خبره او ان اقیم الدین او کوم نو تکړه چې جاری کوي دي اگر دین امرت توحید دے ورا تفرقو فی اخلاف موقعی فدی دین کے نو کد دین امرت آمار او آخری آمار نو دا خلیٹی کی پوشے فروع اختلاف ہو پا آمارو کی اختلاف خدای خام خواہو په احکامو کې اختلاف خامخاو نو دک اختلاف ها د فروع د اختلاف سببو کې مو نو دک اختلاف د امامانو منځ کې مشته پوښښ کوسن ولا تتفرقوا فی اخلاف مو کوئی طرف دی کې نو دین مراد څه شوه اعتقادیات دی او دا کوم احکام چې دی اعمال چې دا دی فرعی فروع دی فرعیات چې څنګه وته سوې هغه دی لکه څنګه چې نبی اسلام ویلو چې نحن بنو لاتن دیننا واحد من فی غمران چې من بنو لات یو یعنی من اصل یو دی ابا کی من غمین دی جدا جدا دی نو دا من احکام او دا من اعمال ای که فرق سے جدا جدا دی نو دا کرنی پوش کبر آلان مشرکین دیر کران لیک مشرکان بانی ما آغا مسئلہ چطرہ بلی آغای دی مسئلہ تا مشرکان بانی موز بدن لگی تا موز کو کرن روجی پی بدن لگی نیسا روجی پورا کار خروجی نا پی انگلینڈ کے اور شاو سا انگلینڈ کے امریکا کو سا تو روجی نیسا حج لرا رسو ندی منی کئی موزونا کا دا بوش پا کور کی کا دا داو سی ڈبلیو سشیر ٹرم دا ٹرم پا کور کا کتاتے ہوئی دا موز خوچی تکا نوائی چی یو اللہ رامال کئی پا دی مشرک بد لگی مخی تیر جو درود مومن چودا کئی فتح الله مخلص له الدين ولو كره الكافرون كافر باندې دک خبره باندې لګي په مشرب دک خبره چې تو یو الله کارتار دې مشکل گشاره یو الله رحمت کوي دک خبره د جګړې په موږ خو جګړه نشته الله یې تبیل الله جوړ کوي اله دې مثل له مهشا چل جوغه خشي هر چا ده اجتبا الله په خپل منشا کوي چون کن ویا دیلی او توفیق رو گردی مطر ما یونید سوک چرا گردی مطر گور هدایت هدایت آغا چاور که چرا گردی قرآن تا اغلا هدایت رو که او دی مسئلی نا بیانو اللہ پخپل چون کن که ما که پیغمبران چون کن او اوز پا دی پیغمبران وارثانو که چون که خلق دی مسئلی نا میدان تروزی لکر پیغمبران لگی ای درجه خواه غنه دا کمیشن آغا چلی آغا ایم نا دا فلار دی از که نا دا مور دی از که نا دا بابا دی از که نا مولا دی از که صفا صفا خبری کئی هر صبح دا خبر نشی کولی دادار چا کار نای وما تفرقو او دا دویمی شوی رومبه جواب هنچه تون مولی انستا خلاف دی دا باقیان دیما وما تفرقو او بیال نشو خلقا دی مسئلی دو توحید ندو سورنا الا من بعد ما جا مرم مگر فرد نهان نشر آگل وی تایلم ولی بیر شو باقی هم بینام دو وجه دی زد دینا پا منز پر کرا کفر سترا نو تا دو طول میان ستا خلاب دیوی چی عرضو داشته یا خود دادم شده و دا باقی مولانه دا دا قرآن جدا شده مولانه دا قرآن باقی ده ولولا یکی باقی نه الله تبارک و تعالی جواب ولولا کلماتون سبقت می ربک او کترنه حکم مکه در شوه استاد رب نه فتاخیر دا عذاب چا دا په خپل ټیم راځي کدا نه وه ته لا جل مستان تر نه دی مقرره لفظ دا بیرم خام خفت در فیصله به شو په دې کې اوس اوس به برابر کړو و ان الذين اورثوا الكتاب یکن ا کدا چې وای غس کتاب من بعد فتوی زدیانو نه زدیانو کتابونه لیکل غلط یقینی خوری کړی چې مړ یو ری او مړ را رسی وشه او په دین غستل شته ای کتابونه لیکل د پیغمبرانو رسو صحابانو رسو زدیان ای کتابونه لیکل اوس چې کما قسان دای نه رسو پیدا شو دغه شاګردان دای مریدان دغه څه وکړ وان الذین خیات کوی کتاب دی صورت ها دا حوامیم دیر دا مدهی که صورتو ندی خوشار دای سره دو پا مدامه دیو ایلو با تا پا سوچ بانی که نی و این نالای نورو تل کتاب ایا کنن آکدان چی وای غز دا کتاب فد دای زدیانو نا و کتاب واز یعنی علما شو فد دا زدیان لفی شکی نا خام خواب شکی منو دی قرآن نا مرید داشت شکل چلال حتی واکی قرآن خوشی فد الله مرسی رو دی ای کتابونه چې په سیرو باندې او دغه خلکو یې دغه مشاهدي ولی مشایخ نه پویدل تا ته به موږ تفسیر کې خدا لې کړی شي بای د مشایخ من قدر کو بالکل خو من د مشایخ باندې قران نه تلو د مشایخ قول به ولی کې دې شي مشایخ نه غلطی شي یا مشایخ دا خبره ویلې دي او زديانو په دې نه کړی بلچا ځکه مخ خدا ته وسایل نه کړ کتاب چې بولی کړی شو نو دوه درې سو کاله بعد دا کتاب تشهیر وکړ او ته چې کتاب ولیکل شي نو دا نت دا تیز په تیزو به راشي ا کتاب خور شي په دنیا کې اګه مخکې به چې کتاب ولیکل شو نو په هغه علاقه کې به سل دو سو کاله بعد به پته لګی دا پوه شي پلان کې یو کتاب لیکل نو هغه سل دو سو کاله کې دا هغه شاګردانو یا غلطو خلکو اګه وړي صدن نه کړو باغیانو په ګډه صدن نه کړو لکه څنګه چې احادیثو کې خلق احادیثو کې خبرې در نه کړې دي و ذات خلق تیر شو دي مولیانو چې احادیث جوړ کړی دي د ځان نه بالکل ځان نه نه د یو عالم په کتاب کې خبر نشته دی ته ولې نو دلته دا وایي او یقینا هغه کدان چې وایي بس کتاب فد دغه زیدیانو نه نو خامخا فشکی منو دی قرآن دا منو دی قرآن دی قرآن دی مثلا فتح الله مردیدن الدین چه اللہ وی داری خواڑی ور دولمان فشکی وی وسیلیش دی منو دی قرآن مردیدن شک دی چه لالا تیوا کی گی اکتاو توائی نو اینا نو فلان کیسی اوچا تعلیم کدی اوچا تعلیم دایو لی مثلا نو فلی داری کفتو فا ده تفریر فا ده دیو اجنا چیز دیانو کتابو لیکن خیالو که خدیه که با کلام پورا لیکن فا ده تفریر ده فردانه که ده دیو اجنا چیز دیانو کتابو لیکنی دی خلاف ده قرآن او ده آقای شاگردان ده کتابو ده اجنا ده آقای موردان ده کتابو ده اجنا گمراشوی دی انور تا آواز که او وسیلی او سر چه جوگی د دیو اجنا فدو را بالا خلق دا اللہ کتاب تا اس اگر دی سیغیتا ور فدو ہوئی نگه فدو وستقیم سیغیتا مفرد راری لا تتبع سیغیتا مفرد راری یعنی دا بنوائی چوره کسی من گنا چوڑو کن بیا با مسئلہ کن ایواد با ادھر گی او ما مخ کدا قاعده دکر کردی وان پسور دیونس که قل بفضل الله برحمتي فبذلك فليبرو ما ویل چې پاپه کوم مفعول باندې داخل شي نو هغه د هغه نه روسي کوم فعل د فارغه مفعول نشي ګرځېدل بلکې د کوم مفعول شي د دې فعل به هر پر واسه هغه روسي کوم فعل دی هغه له مفعول هر پر واسه ده کده کې فادعوا لذلك فادعوا لذلك اته ویلو فليبره بذلك فليبره بذلك نو دارن دلتا که فدو لذالکا فدو لذالکا خلق را بلا دالا کتاب تا پدی وجا پدی وجا پدی وجا پا کم وجا چه ددیانو کتابونه لیکلی غلط اقیلی خلقو لگڑی گڑی وڈی کردی دی مسلمان آلا نو توز میدان توز ایوا دی ایتا با نگور چه گنا با جوڑو شیخ باوی وی مداهر منافق ټول عمر به مسله په بل تر کړو اوري ګما اور نه جوړ اوري ګچ ملګری جوړ شي چې دا ملګرو په انتظار کار نه کیږي پیغمبران یو یو راغله دي او دا غیدې کړو چې ماحول جوړو دړو به رس توحید بیا نه نبی اسلام دړو به رس ایو الناس قولوا لا اله الا الله تو دړو به رس توڑ کری می په شروع لا اله کې توڑ دے الا الله کې جوړ دے وی توڑ بند پیدا که پیغمبران توڑ پیدا کرده ده مشرکان نه توڑ کردی نو بی اخبر بی جوڑ کردی یو باسر جدا که ده ده مشرکان نه دی فلا با جماعت با جوڑی ده اول نبی اسلام ایواد یو جماعت ہو ایواد جماعت ہو او بکر صدیق وطر دوشو جماعت ده دو تن جماعت شو وطر بی بیو در دریو تن جماعت شو بی وطر علی رضان سلور تن جماعت شو و مثلا نبی اسلام نروبر تیتا کرده دا مثلا نشته چورګ اول به نورې مسلې کو د مسواک او د ماحول به دا ټولې غلطی دي دا شیطانیت کړی دي دغه خلکو باندې شیطان سور دی دا چېر ماحول جوړو ا دم مسئلے ورسو دا ټول مسئلہ به نه کوول کی شیطان فلذالک فدعو لذالک دا دیوجنا دا دیوجنا چې زدیانو دیانو کتابونه لیکلی دي چې مړی اوري او وسیلی شته او دارنگی حیات نبی شته او پدین غسل شته طول ده قرآن خلافی لیکلی دی نو تا ادرگا میدان تا تا خو مثلا زدکر کنا نو تا با یواد ادرگو سا دانه چه تایی تا جوڑ چایی تا جوڑ پیدا که زمان ده پیندای شیخ اللہ ده رحمتون لیگی اگه تا جوڑ پیدا که اگر چه داد اگه خپل اجتهاد اگه تکرس سڑه و داگه خیال داو چیرا راشه ده مخت برگریان دی چې دوړو طرف ته جنگ کومه نو دا یو چې دا یو بدن د سپی بدن نغلی کوم دا چې ځان ته دیوبندیان وي دا غي سره لیک جوړ پیدا خو دا هغه جوړ نقصان دار راوته ده الان که په مسله کې نرمی نه کړی د فیډا شیخ مسله هغه چې سور ټیټ کړی دا شاید چې فیر شیخ به دور ټیټ نه کړی خو دا که هغه جوړ نو هغه جوړ نقصان دا وکړ چې نن دا هغه بچی راشه د بچو په جماعت کې ابیدتیان را دی په جلسې کوي ابیدتیان را وغاری تا تو دا دا جوڑ نقصان را ہے چه تا نا جوڑو که نو تا خبا جوڑ کیس تا دا نقصان نیشن تا مضبوط ہے خوستا و شاگردان ستا موریدان ستا بچی ابا تباب را دشی جوڑ با نفیدا که یواد با اولاده شیخ القرآن اگا یواد او دارد اگا جوڑ پیدا نکا نن دا شیخ القرآن مشت دو گراشا ار فیندای دا شیخ ما تا دا فیندای شیخ با مسئله که در بینه کرده گره پاگه دا ازام سو کم نشی لگوره اگه دا ایوب خان پا مخ که دا تی کلیمی ولی یو دلی ایوب خان چو این لای دا اغلو انا کالی کالی جنگای و تا گردی کری شی خود ری دا پا چوکونو که او ایوبا تا خپل لور نیشته چه تا اگه خوشحالو پا پرانو مسلمان هلو پل لور بده دا گردی کری ایوب نه جامعه و ایسته ایوب خان اگه علام که دا ایوب مرشالله هم ایوب مخیجا خبر دو شکوره دا فیندای شیخ نیهد در انسان خود دک که یو شیشو خوشه مطلب ما دا اگه دا هم نشتا زده که دار اجی کم دور سر یا بوزده نه اگه که دیر زیاد لورده بی انتها به هادر انسان خوشه سرب داو چه اگه طور نو پیدا کرده خلق مطلب ادا دا اگه یو اجتهادو اجتهاد که غلطی کیده شی خدای علی مو به انتها او شیخ رحمت الله فی دفجفیر اگه جوڑو نکو گری مسئله دا اگه او گرن اگه پا مسئله که درمی نه کرده تیتا مسئله کرده خدا که جوڑ دان نولای فر تب ایوادو لاره دانه چه سر جوڑ فیدا کن جوڑ بنا فیدا که دید فرموش تارا علا بکار کی گی فلیدار اکفادو ان دیو جنان چه خالق ده زدیان دو جنا گم راشی ده دیو جنان خالق را بلا ده اللہ کتاب تا را بلا خالق را بلا یواد اولاده اوست تقیم کلک با اولاده کما امیر ده بگتا ده چو کم شد وی شی وی لقد اترا الیک شی و یا رسول اللہ منصورت هود 112 آیت اللہ دویلو کنه واستقم كما امرت ومن تاب وقال تطوع انه ما تعملون بصير ولا تركوا الا الذين ظلموا فتماسكم النار وما لكم من فان من ناصرين داغي دم قالوا اغاديث كي لقد اترى اليك الشيب يا رسول الله ايد الله في غمرا فتاوان هو بوداور دير فتي دوراغي نبي اسلام وي وي شيبتني هودو و اخواتها ذکر دود د هغه به ترتونو بډا کړ آی کیسو فاستقیم کما ورته دلته مو دی فاست واستقیم کله ایوادو درګه واستقیم نشته اوس چې ټول جبنا واستقیم ایواده و ولاره ټول مخالفین دي ته به ایواده په عبارت کې کما امر راغلتا ته حکم شه اکشن وای ځان مسلې په کې نه جوړي ولا تتبع تتبع لا تتبع د امر ده د نهي سي غدا او دا تو پر او تابعداري م بند کې د خواهشات دي دا نه جدي ته دوی چې خیر د کلک نرمي وکا اې دې به قران غیر هدا بدلو نه نه ګور نه د دې خواهشات به نه مانی وقل آمنت دې پتہ ته چې نور کتابونه ګوره نور کتابونه شته کنه ایا رسول الله ګوره علماء لیکلي وانه وقل آمنت او ما ایمان را به ما په کتاب انزل الله چې الله را لګره من کتاب د کتاب نه زما ایمان په قران دی زما د مشایو په کتاب نه ایمان دي ټیک د مشایو قدر وکوم موږ د مشایو بدعتی نه کوو ګردا نوٹ کړئ د دیوبند علما بدعتی نه کوي هغه یې نه دی ویل دا ګوره دا شیطانان دی کتابونه کې لیکل دا بعد غلطی خبره شیطانان بیا موهنن علی المفردات لیکو خلیل احمد سرپور نه لیکل دا ګوره ا نه چا دغه بد بدر شروع کړي او ځان فلاران نه نکان دی فدید کې بعد خلک فو نشي او غیر مقلد یقینا چې موحدین دي خو موحدین دي واغې ولی خراب شو اې دې ته خیال نه کوي او د دیوبند د هغه مشد خوند د دیوبند نه ده کړه نو هغه چې د دیوبند بګی دام یو دم پای بند د کفر په توګه شروع کی په اشرف علی تان بیا د کفر په توګه شروع کی استغفر الله دا رې په نورو باندې شروع کی په محمد قاسم نه نو چې باندې کفر ظالم دین چې محمد قاسم نه نو تو ستا په خیال کې دا مسلمان ته کړه مسلمان نه بیا نو دا هغه خلکو ګور بیزتو نه کوي دیوبند علماء د دیوبند یو اداره وا په هغه زمانہ کې دیوبند تاسو کې تاسو به شي پنځیر دی یا نو زما دې ګلبار دی دا یو اداره چې دا د پروش خلاف دا اوچت شو دا بهترین علما وو او دې ډیر تکلیفونه ډیر مصیبتونه اوچت کړی دي په دې مسلو باندې وروسته په کې د غلط خلک راغله دي او خدای مکه پنځیر کې غلط خلک را پیدا شي د فروش نو مې پنځیر وبدنامه نه نه یا خدای مکه زما دې ملګرو کې څوک سبب غیرت پیدا شي مونږ خو بغیرت درکو بار نه چې درته ژوند خو زه خو نه فریدم خو کېدای شي سبا د زکرما کمزور جانشین پیدا شي ا دغه د لاته بغیرت په دې کې راشي او هغه غلطې مسلې وکړي نو فای باندې ګلبار نه بدنام کوي نو که په دې وبند کې بعد د غیرت پیدا شي دین فروش ایا غلطه کوي ولا نو فقې دې وبند خو نه بدنام کوي از نه تا وګوره هغه خو بدر نه وای دغه د تلاران دي ځنې کان دي په دې کې زمنګ سنه تاغي باندې ورغلې ده کای بدنام چې سنه خلړ را نه غیر مقلدین ول تبادی دای سنه نشته کنه دای سنه سوره ده دای سنه زیاد نه درځي په دې ملک کې دا میا نذر حسین تا میا نذر حسین نه بر دای سنه نشته ولی میا نذر حسین د شایس حق شاګرد ده شایس حق مقلد ده او دې خوده خو تقلید شرک ده نو مطلب دا چې استاد مشرک ده استاد نو ختم شه دغه ده د غیر مقلد سنه ده د نذر حسین میا نذر حسین نه بر نشته میا نذر حسین خالم او د شایس حق شاګرد خروس ته بده خراب شه لالی چی خوب نو نور و تر دا محمد حسین بٹابی دا چو دا و تر لالی چان دا قطر لالی چی نده خس سڑه ده شریف گونه سڑه ده خدا چیز دا غلطی پا یا ملگر غلط که یا شیطان غلط که یا پس سستی وارد چو نو دا غیر مقلدین و سند زیاد چی رسیگی نو دا تر میان نزرسین پولیس رسی نو میان نزرسین چه کم ده دا اگه نبر دای سند منقطع ده ځکه برخ مقلدین دي کنه مقلد خدای مو اگر مقلد په دې باندې هغه مشرک دی دا مشرک سند خو غلط دی پوه شئ په خبره باندې نو موږ دای په شان نو چې موږ په بدر شروع کو بیا استاد تنه لړ راغی وقل آمنت او موږ یې مانوړ د سار تر کې سړی دماغ خي تا دی لیکن لري خي خبره دی وای د ملګر ته موږ د وخت را دی کم خلک د وخت نه را دی یی دی یاد محرومه بشي بیا موږ چې او ته ګین دا ګین ته موږ په ماده باندې ګیو بیا ته دی ګو اپ کو درځي چلوم دې دا ټول مسلې په دغه صورت کرا جام شي بیا نور بیا موږ آی کی چر ځای په دای باندې وقل آمنت او ما ایمان ورې په کتاب باندې چې را لګل الله د کتاب نه زما د خلکو په کتاب باندې نشته کله خلکو کتاب د قران مطابق کی موهند او مفند دی نه منم چې د قران نه خلاف دی نه منم خلیل احمد صاحب پوری منم فل مشر منم دعا ته کو الله دی ولا که غلطی چې ما پیډو ته کوم ماپشه لا درجه مشت کی هو کتوا چې دا غلی کله دا غنه لیکل او که غم لیکل فرض کاوه لیکل او که غلی کله بیا نه مانه غلطی لیکل غلطی جدا شه دیو سړی عقیدت جدا شه او عقیده جدا شه عقیدت زمون پاګې دې چې لا خلقو او که غلطی تشي زمون عقیده دا غینه نزدہ کو عقیده مون قران نزدہ کو یو عقیدت ته او عقیده دا عقیده موږ د قران نزدہ کو د پیغمبر او سنت نزدہ کو او عقیده زمون شته بالکل په دیو باندې نه باندې ها و امرتو اما تا کوم چې لی عدل بینه کوم چې انصاف به کوم ستاسو په منځ کې انصاف تا ته کې غلط عقیده راغلی دي ادب عدل کوم تا ته به صحیح عقیده دراولم الله ربنا ربكم داش پګوا جمله الله زمون رب دې ستاسو رب لنا عمل دا و مجبوره منګلا اجر دوم دا مال چې بیا د قران دې آتا دا سزا ستاسو مال چې تاسو خلاف کوي لا حجت بیننا نشته جګړه په مې زمون کا ستاسو کې تاسو جګړه خو نشته زمون ادم ستاسو پوری پټي جګړه نه ده د کندلو د وینا خبره نه ده ادم خو دلیل خبره ده امن گو چې به یقین هغه چې قران سنت نه اتو نه چې مشایخ نه نو د کې کوم څه تر جګړه نشته خانه الله جل جو بیننا الله بجما کول کی به مې زمون کا کې ده نه خبره الله به یو ځای کې بیا فیصله وشي چې موږ په حق او کته په حق وي چې مشایخ په ستل په حق او قران په ستل په حق ویلیل مصیر ا دې ته توافق ده لاس جملې وي او زجر تخویب مخالفین ته والذین حاجون فی الله هغه ځان چې جګړه کوي فی الله فی الله فی وحدانیت الله یا فی حکم الله فوجه هغه ځان جګړه کوي په بلند الله کې چوینه نور رحمت کې دي شي فدانا چې قبول تیا شي د دې مسلې لا دنیا ومنلا او ټول دنیا ومنلا اچ او یو لاره مات کړی ته بابا نشته او دې جګړه کې دا یا رسول الله شه او ترنشته د حجتهم دا حدا دلیل لدې برباد پدې طرف دی د دې دلیل برباد پدې طرف څه مطلب دی کدی بیا د الله دربار کې دا دلیل پیش کړي چې الله پاکا مونږ خدا کړه ذکر د کتابونو نه د مشایخو د کتابونو نه دا دلیل ته نه چلیږي دا دلیل اته نه چلیږي واش یا د قرآن مقابل دا دلیل پیش کړي نو دا دلیل برباد دی عند ربی ان کتاب ربی د الله د کتاب مقابل کې دغه دلیل نه چلیږي چې مشایخ وي اوس که جګړه کوي چې او یاد رسول الله شته هغه ته تم شته وسیله شته او کتابونه لیکلي دي نه یا نبی اسلام په دنیاوي ژوند باندې پیغمبران ژوند دي دا دلیل نه چې مشایخ چې لیکلي دي دغه دلیل د الله د کتاب مقابل کې برباد دی دغه فحکم الى الله مخکې ویل شو کنه وما اختلطتم فيه من شيء فحكم الى الله دغه دلیل نه چې د الله د کتاب مخکې وعلم غضبنا اپا دای بانو خوصا دا اللہ در ایم خبرم پکشتے خواب پریدو دا دو خبری ٹھیکی بسا والی مغادم فدای بانو خوصا دا دا موضوع مالیم دی چلو قرآن مقابل دا مشایخ قول پیش کری دا موضوع مالیم دی او دای لیل عذاب سخت اس در ایم جواب کئی دا در ایم شبه در ایم شبه چی طول کتاب نستا خلاب دی الله الذي الله ذات اجرا لکھلے قران بالحق کی چا خارج والمیزان و تفسیر یعنی د ټول کتاب دے نور کتاب وای راشه په قران باندې اترو فوجه دا د عدد حساب کتاب دے د بنیانو کتاب کې خامخه غلطی برابر ادي خدای اتی الباطل من بین یده ولا من خلفی دی کو غلطیش ته نه دا خو اٹل دے او دا بالکل نور کتابونو د غلطه امکان ډیر زیات دی دغه صورت ازورت نساء کتاب دروستو افلا تدبر القران ولو كان من عند غير الله کلا قران د بل چا کتاب دی د وجود فی اختلاف فی اختلاف کثیرا ډیر اختلاف وګي قران کریم کې اختلاف نشته ته دوی په دغه الله کړی نو دا حق ده د میزان دی نو دې کې چې مطلب دا مونږ وما ادریکا اتشی پوکتا لا لالتا تا قریب تخوی فرقی شاید چی قیامتی نیز دی ظالما دا قرآن خلاب که نو قیامت برای شی مرمش تبا بشی بیاد اجرا یاد تاجر که بیالله دی یاد تاجر بیالله دینا تلوار تا تلوار کئی پدی قیامت بانی پدی عذاب بانی آکدان چی ایمان راڑی پدی قیامت بانی آکدان چی ایمان راڑی پدی قیامت بانی مش پی قون امین ها یریدون کی دی دینا یریدون کی دینا این مسئلہ بیانی و یعلم دی فیگ ان الحق جا قیامت حق دی الا ان الذین فعلون فی الساعة خبردار آکدان بشک آکدان چی شک کئی پدی قیامت کی خام خواب گمراہی لری کی دی چې په قیامت یقین نشته اوس تشجیع فی تبدیل الله لطیف بعباده درې ټکي راځي څلور الله لطیف بعباده الله بارکینه په خپلو بندګانو باندې یرزق من یشاء خوراک ورکوي چاله چې خوښه شي وهو القوی او دا الله طاقت ورده العزیز او دا الله غالب ده لطیف وي په ادبار نیتونو واشه استاد حال نه خبر ده استاد مخالفین د نیتونو نه خبر ده ایار دو کومه شاه د پیت بار نه خېټي وي چې ستاره د زوږی کموله ته مثلا کو ستاره د څوک کبور نشي یاره کوئی امامتی به ملاړ شي نو قریب ملاړ شي نه ایار دو کومه شاه رزق به الله درکړي او قوی د پیت بار د امداد ستا قوی د صاحبدار کول ال عزیز د غالب پیت بار د بدلی اغوستو ستا بدلہ بدیا خریدا مطلب بیانو من کان اس زجر دنیا فرستو تھا چرا اصل سبب دے دا گمراہ کہ پھر گمراہ شے دا دنیا دے وجہ کہ مولا گمراہ شے دنیا دے وجہ کہ امی گمراہ کی دنیا دے وجہ چھ ٹیم نشور پر قرآن نا من کان ریدو حر تر آخرہ آتو جیوی چواری اجر دا آخرت پا عمل دا آخرت بانے آخرت لا عمل کئی دا آخرت پارے کئی عمل د اخرت کوي یعنی قران سنت او کوي م اخرت لا ندید له په هر دي زیات په کو در فاجر ده کې لګ عمل کړ یو پلس یو فصل برور کو و من کان رید حرت دنیا اته تی وی چې غواړي اجر د دنیا په عمل د اخرت باندې دنیا عمل د اخرت کوي او غواړي په دنیا لکه موس کوي په پیسو امامتی قرآن کوي په پیسو دم اچي په پیسو تعویز کوي په پیسو نکاح تړي په پیسو هیڅ یو کار به پیسې نه کوي نو دا نو تی مینا ور به کو ته دې دنیا نه انا به دې په اخر کې سیسا دغه کم کارو چې د اخرت دوه د دنیا کې په پیسې واغسته لکه مثلا ما یو مزدور لګونه په دیداره چلګه دا لاره جارو کوي صفا کا افیسی مدد رکھما اما اراده کړی چې دلته غریب سره ده بل دوه روپۍ رکھما غریب ده او هغه دی چې چا دی گاوند ته وای چې لکه لګي روپۍ راکړي یو گاوند ولې ولې 100 روپۍ ورکړي بل ولې 100 روپۍ ورکړي بل ولې 500 روپۍ ورکړي چې دا خبر زما د کډر ډیر دي خپه به تیم شم او به د کډر ډیر بد نه انا کې ما اراده کړو د زو یا د دوه فیزو دو چې دا یو غریب سره ده الله رحمن صفا کی نو دا داس ما څنګه زکار دې مثلا دلته 500 روپۍ ورکړم او چې ما ته پته ولګې دا چې دا دور لالی چې بی غیرت انسان دی چې کار باندې لګولې ما دې افیسې د بل نه واړي دغه زور کوم چریم نه نو دا کرنګې یو عالم خو الله لګولې ده کار چې ته قرآن بیانو او د دې لالی زمانه تا نه بل نه وکړي دا الله تخکارې دل نور کوي الله دنیا کولم نور کوي ټیک ده د ژوند به خود د سپوي خلص په پیدا ژوند دی اخرت کې بدلې سم دی ویره او در جایز ده کنه جایز و امام شافعی او جایز ده ته په یوه کې جایز څه دی امام او لیبر چې ناجایز ده نو په دې جایز نه جایز ته پوه چې څه فرق دی امام ابو الفر رحمت الله علیه وای چې اجرت په دین واغسته خدای ناجایز واغسته چې خوره ناجایز ګناه وکړه او اجر نشته امام شافعی رحمت الله مسلک داره هغه چې په دین اجرت واغسته ده افدین اجرت واغسته مثلا نو دا اجرت واغ جایز ده خو اجر نشته د امام سے مسلک داره چې اجر نشته او صدا به ورکړي لکه دا ګوره مالو فی الاخره من النصیب جهنم ته به غرض مکه تیر جو من کان رید العاجلا عجلنا له فی ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم اصلا مذموما دحورا سورۃ بنی اسرائیل کے ادب 18 کے جہنم ته به علماء اجر و جائز نہ رہے دے امام سے مسلک دی نہایت مضبوط تھے پدی مسلک دے امام ہوئی خدای خفتیان دی ذاتو یہ حنفیان رفل رہے نکو مگا حنفیان ہو امین پدیر نوم دکا مگا حنفیان ہو کنا امانگا فاتح خان پل امام نوم دکا مگا حنفیان ہو امانگا لاس پا نامنا لان تر دکا مگا حنفیان ہو دا پدین چی پیسی آخر ایتا خفی دی دا کی بیا ادامارو داوری دو مسلک گی ایتا خفی شوئے او په وسیله کې د زوات دي کې بیا خفي الان په وسیله کې وزیر زوات ایسو کوم قائل نشته ادمونو دا ورېدو به څوک قائل نشته غره دا ادمونو دا ورېدو اختلاف څنګه دا فقره مقرره کړل دی امام شافعي مسله کوم دا نه چې ټول مړی وي هغه وایي چې دا ابن عمر رضی الله عنه کول هغه غسه چې هغه مړو هغه مړو چې کوم ورېدلی سره چې عائشه رضی الله عنها کلاوي چې ابن عمر ته پته نشته چې قران خو چې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الدعاء واشه انک لا تسمع الموتى تدش اور الموتى او ما ته به مسلم من فی القبور نو یو صحابین دی وی بیا ګوره چې ګنا هغه ورې دی هغه د هغه په مبارک به یو صحابین دی د هغه قلی بدر والا مبارک یې اطلاع خو نشته نو امام شافعی رحمت الله علیه صرف هغه موقع کې د هغه دغه دی نور دا اختلاف دي چې مړی وړي کړه د ټول مزدا چې ناوري وړي نو دې بدغه ده چې خفي دي په وسیلو کې مخفي دي بس صرف پر پردین کې نه خنه حنفي دي او بدغه کې او جر التعاد کې به خفي شو دي مد کان حتی الاخره اته چې وي او دا هغه جایز نه یې سلوي کا د دې نقصان دور ډیر دی د اجرت علی طاعت دا علما جماعتونو کې جنا دي علما او تخلق دغه ته علما نو مبارر او خلق ته علما وایي نو دا علما ورسول الانبیاء دا د خلق په دې دا علما دي د پیغمبرانو وارثان دي د پیغمبرانو چې په دې اجرت اغستو یو پیغمبر دی خو شه پیغمبرانو چې مثلا بل کړو به نه توحید نه اي خرد د شرکو دا د موز مثلا دا به زمنت کولی اصل مثلا د پیغمبران رد شرک بیان توحید و دای چا ته کول شي ولین شي کولی د دې یار نه کدا اجرت بنس کې نه وي نو دای په ټیټه مثلا د شرک رد شرکو ټیټه مثلا بیان د توحید کو دا رند بیا د سود رد یې کول شي اول چې له چا نه فیزیک دی غو سودی دی د رشوتی رد کول شي دغه دې چا نه فیزیک دی رشوتی دی دې د دوه نمبرای دا چې ملاوټه کوي په پرجو کې شګی اچي ا په چاو کې چلکی اچي دا ته خپته د مقتدی دې ا دې د غیرت کول شي نه ولی دا غنه فیزه اخلي او دې د غیرت کول د پلار چې خدي ګری پر باندې بی بی ساده را بی برکه اذان زبر دې دې رد کول شي نه ولی دا د هغه چې خدای لور جل فیزه ورکي نقصان دې دور نه زیات وکړه جایدہ ناجیز تے لرے کا خود دین تباہ کر مسلمانان تباہ کر دیو جرا ہوئے ادمان پا خبر بانی دیکھ نقصان داری چی مولا پیسی ناگ زیدے بچیا نم نیرے دا وی زمانا زمان صدق دے امامتی نہیں امامتی خود دلتا کدو خوان داگر سے دی یو یو امام پا پیخور پا لکونو بانی داگر امادان دے دمی آشتے پا پیخور کدو دور امادان دے یو امام لکھ دی گلوار دے امام دور آمدن گوره ده ده فوجی جرنیل نیشته ده فوجی جرنیل خو باید دوله که ادره ده پینزه ده کتن خواهی ده ده پا کرونو که ده دل دور فیسی را دی ده غفر خودشی ده آقی دوش ده مسئله نیشی کوره تول زکاتون دل را دی سرطاین دل را دی خیراتون دل را دی او ده وڑو ماشومان ده سبق خواهی دو سوا سن روپه په جمعات کې غي 100 روپیا 200 اته کور ته دین بیا 2 در 3 در یو کس نه اخلي تاسو ګورئ چې سور دا موبایل مولیا دی موبایل مولیا دی نه موبایل مولیا دا چې په مور ګرځي په کوڅو کې ټول څه قدغه دی موټر سیکل دی سره دې بعد په موټرو کې ګرځي موټرو کې بزی او تلای به وي ته بدن نه سبقونه کوي 2 در 3 در یو کس فیس اخلي په قران باندې من کان ویدو حرتل آخرا آدون چیوی چیواری اجر دا آخرت پا عمل دا آخرت موز کرده آخرت لے کرده امامتی کرده قرآن جاده و آخرت دفارا او دارن این مسئله بیان کرده آخرت تقریر کرده آخرت دفارا دنیا لا دنیا لنا نظر لہو فی حارتی زیاد بگدل تبتو اجر دا که اگور دا دا اجر تعلیم فا حرف فصل کرده که حدیث کرده دنیا مدرات الاخرہ دنیا دا آخرت پٹے دی نوچه چه چه سپدی که اونی او کر اب اوری بی نوچه دا پا گرد دید فروشی کر لیدا دی بعد سو اوری بی ایسو مولا نیشتے وامان کار رید حرطا دنیا آدو چیوی چی رادا کئی دا اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت پا قرآن بانی پا موز بانی پا تراو بانی اپا آزان بانی اپا نکاح بانی پارت بانی نونو تیمنا وربا قدر دینا انا بدنا نبی دل فاقر که من نصیب سبراخا ام لام شرکا داد دویم شو بید دویم جواب دویم شو بسوا چه طول بلی انستا خلاف دی یو جواب شو کم یاد که یاد ده آدم ارچودا که چه دا باقیان دی دویم جواب دل تکی دا چه وی یا رسول اللہ مدر شیع قوزلم دا دای خدای تو دای فیغمبر سو بی زمان خدای خوایی شفاد الله مخلص له الدين زمان خدای خوایی وقال ربكم ادعوني استجب لكم زمان خدای خوایی اچو الحي لا والحي لا اله الا هو واش زمان خدای خدای جوانده لغا لا اله الا هو فادعوه مخلص له الدين زمان خدای خوایی دادای خدای سوق به چه خوایی چه بل تاوادو کن ام لهم شرکا آیا دید پر دبرخ فاوندان دید پر شرکان دی اللہ سر شرعو لهم چی خرکر دید پر منا دید دیمنا آقا چی حکم نر کرد فاغیمان اللہ حکم خواه اللہ بدی کرد چی فتح اللہ حکم خواه دی اللہ کرد چی ادعو دی مانا غواری دید چاوی دیدی چی بر رحمت کئی دید پیغمبر سوگ دی دادا تی ویاد دی پدی بانتا طول دین کانٹرول کرد طول چو سڑے وی اچھے بیدا دغشتے جڑو بیر خیرات واسطا پیغمبر تو استا خدا زما خدای خو نبی بیدی زما پیغمبر خوائی نبی بیدی او جڑو بیر خیرات استا پیغمبر سوک دی چھے تو وی پا دین اغسطل شے و زما خدای خوائی چھے والا تشتر بیان سبن کر زما پیغمبر تا خوالا وی زما پیغمبر تا خوالا وی اچھے قل ما ساعت کم من شن ما ساعت کم من اجر فهو لكم كما اقول دي استعرش لا اسألك عليه من اجر نستعر دي پیغمبر خب دي دن پیغمبر خوش نیشت پا دین مانا سن استعر پیغمبر خب دي تو ای مڑی اولی وزما خدای خوش نیشت ناولی زما پیغمبر خوش ناولی دن که زما پیغمبر چه اولی زمان پای کس پا دین مقتبانی که زما پیغمبر ویلی چه اولی نومار فاروق با چری من دیار رس کالا باز سوار رس کالا باز دی ایمان راڑو دیار سکال بعد پا پیغمبر بے چرم دا شبا دوا کرے چیار دولت دا خو مڑی دی دیشتا خبری تا مڑو تا خبری که خو اگر داز دا کرو دا پیغمبر دا خبر استاد نا چی مڑی ناوری زمان پیغمبر خوی مڑی ناوری دا دلیل دا دی چی عمر فاروق پا نبی اسلام بانے اعتراض کئی چیار دولت تا مڑو تا خبری که نو دا دلیل دې چې دیار رس کاره سوار رس کاره عمر فاروق هم داس د کړو چې بړی نه وي د قران نه د پیغمبر خپل نه ځکه خو هغه ته شبره پیدا شو داس چل دی زما پیغمبر هوی بړی نه وري قران هوی بړی نه وري ستا پیغمبر څوک دی ستا خدای څوک دی بس ٹھیک شو خبره زما خدای خو وي اجل لله الاسماء الحسنى فضوه بها زما پیغمبر وای چې وسیله د خپل عمل ده ته چې وای وسیله د نور د عمل ده نو ستا خدای څوک ده ستا پیغمبر څوک ده او خیرات بس په دې کې راګیر دي ام لهم شرکا عاد الذي دبر خواندان د الله سره شرعوا لهم چې ښکار کړی دي مشرکان ده د دین نه هغه چې حکم نه کړ الله په هغې باندې نو چې دا دور ظالمان دي د هرڅو ته خیال کوي چې از داد نشریت سازی کئی نو اللہ تبا کئی ولنن جواب ولو را کلمات فرفاظ او کچرنبے حکم نا فیصلے چی فیصلے با اللہ کئی یا حکم د جدا ہے لقضیا بینهم خامخا فیصلہ شو په مینه کې اوس په یو راسته په فیصلہ کیږي و ان الظالمین یقرن ظالمان چې د عذاب درناک اوس ته به یو کړی اوی نه ظالمان چې دونکو به دا غنځ دی کړی دی ا دې چې کوم د فروشي کړو دې چې خپل اعمال وی دي کنه دې بیا و هو دا مسرو و هو او دا عذاب د دې خپل عمل واقع دونه به په دای باندې د دین فروشه عذاب اې دې مړي اوري او ته لیست او غره ورته ولذین اوذ بشارت ولذین امنو عقد چوم الله مثلا حفظ الله امر المخلص الدين يا الله تعبد الا الله عملو کنه عملو کنه کو بلته بیانم کرا اخلاق شوبی فروضات الجنات فباقی شو جنتونو کې وای دی لوی هغه چې واړی دی په دې طرف دی دی دا الله خبره باندې و دنیا کې الله وای ته زمانو معنا نو قیامت کې بیا ستاو معنا انسان دی دا الله خبره باندې د خلق خبره نه منو دا الله په کتاب خلق شو او د دې سب وړي بولور کې ذالک الفضل کبیر دا غورواله لوی ده ذالک دا غورواله هغه دی بشر الله چې زیر زیر ورکی الله په دې باندې بعد الذین بدیګان دا الله کتا ته امنو چې باندې مساله عمل کړو نه خپل طبیعت کوه قل لا سلو دا په غا رکاوټ پیدا کی دا شعر په کې چې دا سړی خرابای مثلا نشی کوله قل لا سلو علی اجرا وانا وما سان علی پدی بیان باندې اجرن سمزدوری الا مگر غواړم المودت دوستی فی القلب فخبل ولیک خپل وی د قریش چې سور لس واټه پر وی د نبی اسلام رشتہ دارو چا کی پپو ادوا چا کی د پپو لور ادوا چا کی د پپو نو سای ادوا او چرته ترله واده کړو په یو کوم کې په اوټه ورکی چاله تر زویله واده چا کې د تر زویله کړو د نبی اسلام بلا ترنو نو ټول سره رشتي لګیدلې نو وای تا د اجر نه واړم ګور لکه څنګه چې دا توحید مثلا متفق علیه ده کنه چې لا تتفرق فی د کرنګي دا مثلا باندې اجرت نه غسل دا متفق علیه ده په غبران په منځ کې ښه متفقون لکثور دی نام موري ښه آیت نمبر 9 لکه څنګه چې توحید دا مثلا متفقون علیه ده فمن دا بیاو کې دا کرنګي دا اجرت نه غسل دا متفقون علیه ده اتل فی غمران ذکر کی انو فی قیاس کی اولائک الذین دا پیغمبران آغا دی حد اللہ چی تو پیگور کردی دی اللہ فبی ہو دا مقتدی و دی پلار روان جی پر طریقہ تا تا ما تا بوئی پیغمبر تا بوئی تو اللہ نو قول اگدا دا و لا اثر گا دی اجرا دا ہر پیغمبر دا و نوان مستان پدی قرآن بانی پدی بیان بانی سا اجرا نه دا قرآن مگر فند فرد مخلوقات ده متفقن علیه سن چه توحید متفقن علیه دا چوئی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه نو دام پک متفقن علیه پا دین با نا غزل دا متفقن علیه دا باشه صحابه هم ندی غزلی خواه تابین هم ندی غزلی عرص و ایدا متاخرون جایز کری فخفل های متاخرون جایز خدای نجایز کری پیغمبران نجایز کردی صحابه هم نجایز کردی تابعین نه جایز کړی تب تابعین نه جایز کړی متأخرین نه جایز کړی د بل علماء جایز کړی شاواسی دا کم دین نه دا کم دین نه زبر عمر متأخرین به بل جایز کیه به جایز شي بیا قل لا ترغ علی اجر او انا وانا مستانه په دې بیان باندې سه اجر سیوا الا مگر خوان مال مودتا دوستی فی القربا په خلای کې سر فرقان عمر ایت نمبر 47 اته د ګور الته سوې ایت نمبر 20 ها وګوره او په دوزه قل ما تروره من اجرنا وا نو غواړم ستانا په دې قران باندې مې اجر نه سم مزدوري الا مگر غواړم من آتوک شاء چو خاقه چی چی نیسی خپل رب تلار زپی زن لزن وارم تاسو اللہ تا نیزده کاما زن لزن وارم تاسو اللہ تا رستا تا جوڑ پیدا کم پا قرآن نوائی نا دا پی زن لگوارم دار دل تا سوگه قل لا اسألكم علی اجرا و انا غوارم سانا لے پر قرآن بانے اجر سمندوری الا مگر غوارم دوستی پا خپل والای کے خپل بھی رشتہ دار بھی نماز دوستی ہو کئی د خپل ولې لیاس وګی دا مسله سره مانه کنا دوی ما معنا خو بل ما نه وګورم او دا معنا د هغه تایید سورۃ فرقان دی قل هو نغارم سانا علی فدی قران باندې اجر ما ذل ما غر قوانما الموده دوستی د الله سره فر قربا په قربت کې الله سره دې کوم مثلا چې الله د الله دوستان شي زم د الله دوستان کوم په قران باندې ځان لازم نه وړم او مې طرف خطا تا نه اچا جو کړ نه کی نه کی وکړه خلک الله سره جوړ کړ الله نه کټو کنا الله سره ملاو کړ په توحید باندې نذید له فیها حزنا زیات کوم به کوم د الله په دې کې اجر هوستن یا حزن معنا علم علم ورته یا حزن ملګری ورته زیات کو یا حزن عزت ورته زیات کو دا ټول معنی دي چاچ دا اللہ دردار فرد بل خیر لٹو اللہ بولا مرگریم زیاد کی نران نران اللہ بولا علم زیاد کی اللہ بولا عزت زیاد کی اللہ بولا مال زیاد کی بولے ان اللہ غفور شکور یقین اللہ دے بخون کے ارت بولا ماب کی شکور قدردان دے استا قدر رم کی بیا ویا زجر مشرکان تھا اب یا قولون افترا اللہ کاتبا آئے وائی دا مشرکان جو کردی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا باری بودے بوئی دا زان لگیا دی دا دیوبان نا خلاف دی اللہ اکبر تا دا قرآن نا خلاف ہوا دیوبان وارا من دا غیر نو چاہی غلط دی تا دا قرآن نا خلاف دی اب یا قولون افترا آئے وائی دی جو کردی فالابان درو تسلی فیش اللہ فکر قول اللہ یختم علی قلبک پٹھے بولا گی ستا پڑبانے مور بو ستا پڑ زمان یو مور دا دے چی پڑبانے مور ہوئی ناگی تب یعنی حق در نکیر دی باطل بار کی یو مور دا دے چی مور ولو انو حق پائے کہ مضبوط چی باطل تو بیانی شد لے پاگان دے چا وسوسی بیانی شد لے اگر که حق نور مضبوط شی جاتی و تیر نشی اب باطل رو دن نتلی نو دا مور بیا که دار خام کچر اوگو اڑی اللہ نو مور بوی اللہ استا پڑا مور بوی رو بری کلک کی او دایی گوره اول که سڑی چکم نه اول که سڑی لگ دوانو لی لگه کلی جنه مسئلی سور مسئلی که دور بکلکی گی دور بکلکی گی ادیو جنو رما مانا کئی تختم مانا کئی امام قرطبی د مجاهد امام مدارک ایش الله ير بیت علی قلبک الله بستا پړو پټایو لګي بیا بڑو بری مضبوط شي و یمح الله الباطل اما کای الله باطل دا باطل به ختم کی الله پاک خوش تک لکه و یحق الحق او ثابت به دی حق په قلوبونو تر دنیا کې برا توحید خور شي خطب کلکه ان علم بذات الصدور یقین الله پور پراتون سينو باندې اوس ترتیب ته توبې ته مولای سي پی سي دي غټلې په دین مثاله فړه کړی دا اوس دی واور دا توبه واسه او دا الله دا دی قل توبه ته نه باندې چې قبلې توبه د خپل بندګانو او یا قوم سیئات او افقای د ګناونو نه الله ماف کول کی ارزه واسه ماف کی اپو دے اللہ پاغمانے چتا سوئی کوئی ویستجیب اللہ دینا او قبلی اللہ دیستجیبو فائل اللہ خان نو اللہ دینا آمو دا مبغول شیخا او قبلی اللہ آمال او دعا گانے دا کتان آمنو چوئی من المسلہ آمالو کنے او دیا دیدی لقفل پدر یو ماتا شوئا یا دیستجیبو فائل دیستجیبو فائل دغا الذين امنوا نو الذين امنوا وفاعلوا فاعل بشي يستجيب الذين او قبلي احكام د الله مخکمانه مونږ دا وکړه چې قبلي الله اعمال دواګان دا کته چې ایمان راوړې ایمان راوړې په مسله چې ولا کارته مو څو شانه ادمه معنا قبلې احکام د الله امرونه د الله اقتن امنو چې ولا مسله چې فد الله موذ الدين عملو کنه دک خلق د الله احکام قبلې چ قرآن ته دي ځا بس په خاموالو کې وزيدو من فرد او زیات کې دي الله د خپل فضلنا او کافران منکر د قرآن د عذاب سخت شوبه پیدا شو چې الله دې دعاګانې قبلې او الله دې اعمال قبلې او دې د الله احکام قبلې نو دې بیا مالدار ولې جواب ته ګوري خان ولو بسط الله رزقا او کچر فراخی فراخ فراخ کی الله رزق نفر خپل بندگانو لعبادی خپل بندگان یا موحدین له ډیر نور کوي کډیر کی ولا لا بغاو فی الارض خام قصر کشی بو کی په دنیا کې دا ډیر مال نه اور کوي موحدین له دا د خیر ده چې چا ډیر مال نور کوي وزګاری قران ته ای او تر کارخانی دیو کل یو مر کل بل مر دا وزیران چې دوی کې ناتې شو قران ته دا وزیران زامن کې ناتې جو په انګلند کې امریکا کې سبق پی وای دا چې تاسو کوم غریبانه راغلی کنه کته دا وزیران زامن تاسو قران راغلی وای دا وای کته دا کارخاندار بچوي تاسو که زه کارخاندار ما ته ما قران ویل شه چرم که ما خپل کارخانه دار یا چرته کې وزیر وای بچا وای ما قران ویل شه شکر باش غریبانه نه هدف هغه غریبانه چې تمنا کړو وکنه فخر الله قومي في دينتي قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليتنا لا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم هي چې دا مطلب وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن ثواب الله خير ورده واجي وقال الذي مطل الماء ويلك ثواب الله خير واجي ادير ورده بیا وای بیا چگم کله تباشا نفاس بها الذين تمنوا مكانا بالامس وكانه يبسط الرزق لمن يشاء وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لختم بنا هاي كالله مولا مال زياد كرم مم تباشو ودي ذا يقول شكر باش غريبانا دي پر اخفل غريبا شكر باش انا جرد مال دار تو پس خدير ايدادو موتورو تا بنگلو تا کارخانو تا جرد کارخانو وين دو مال دارو کنا پس خدير اخ بخام خير يقيني خبرنا سره پس سي کنا چاہی موتورو گردی خودی اتا تا تو گره کتا دق کارخانه دار بچی وی راغلی بوی تا سوا ایمان بانه دق برنوم راغلی ما تا پتا دک ده ما خواب کارخانه دار دک جرا دی ایو دی واقعی پماری که ولی نگر دی گرمه که کی دی اگه کار اگه ایستو در رند ولی ندی پا دی گرمه که یورپ که ولی چکره دوی دی قرآن نم دار غریبان هم کار داد اللہ کار پر خپل غریبه خوشال شکر چې غریبانان کله پیدا کړوي چې خپل کتاب دی راوسته ښه مالدار ته نو فصیل دی دې له کله مال در کړه دې نه به در به کې ان شاء الله وګور دا غریبي باندې راوي ان ود الله کتاب وي مال سره چې الله دې د الله دې خدمت سو کوي هغه ډیر خلک کوي چې غریبي کوي لا خره خو چې مالدار وي هغه د الله دې خدمت کوي چې خپل موټر کې ګرځي او خپل پیسې لګي خپل تیل لګي ادا الله دین خدمت دا ډیر زیات فرق کوي ولو بطت الله رزقا او که جر واخ فراخ کړی وي الله مال د پاره د خپلو بندګانو دا چې کوم قرآن ته ناست دي لا بغاو فی الارض خامخا سرکشي به کړو په دنیا کې لیکن را لېږي الله مال په اندازه باندې هغه چې خوښه شي الله ته پته ده انه په خپل دغه صبر کوي بس چې کوم حالت ده که غریبی وای شکر پدې کې به خیر ده اکمال درکړه پدې باندې شکر با سوا شکر ده پدې کې به خیر ده په هر حال موجوده چې کوم حالت ده پاره من خوشاله بس نو دا ژوند د خوشاله ده عدد نه په دین کې برته ګوره او په دنیا کې ځان نه کته ګوره به اسلام وای د خولي ژوند راز دار کته خپل ژوند تیرې چړې د مطمئنی نو په دین کې ځان نه بره تا ګوره نو په دین کې و ترقی کې تا کې و جذبه پیدا کی او په دنیا کې ځان نه لاندې تا ګوره شکر وادا کې یو سړی دی هغه ځا موټر دا د ځاګه د ګوري نه په کې پس خې به تاړه بری خپه کیږي ان یو سړی ستخ پیشته یو سړی دغه خپې نشته وا شکر د ما خپې شته دا بل موټر د څه له ګورګه تا ګوره وا د ما خپل خپې شته کنه ورته په خپل خپل وګرځم هغه تا ته سیکل دی نو د موټر په پاتې کم چې پیدل روان وي دنه خو خیمه ما ته سیکل شته کنه ا دار ان ته سترګې دي ا ته هغه چاتور چې سترګې نشته نو ته به خوشاله خا په موجوده حال هر وخت خوشاله انه بعبادی خبیر بصیر اوس درم دلیل و هو الذی دان آزاده هنت الغیث راوری باران فدان چنا مینه شوی خلق او خور کی خبر رحمت او دان لانه الودی مددگار الحمی صفت کرشو سلورم دلیل و من آیاتی دلد اللہ نا پیدا کول دست ما نظم کدی او آقا چی خوار کری پیدا که من دا پتا جاندارونا او دا اللہ پا جمع کول دی خلقو بانی کل چو غاری که دیر خود را درون کری اس تقیب دنیا بی و ما اصابکم می مصیبت دینا ادر دیگ تاتیو مصیبت آقا چو رسید تاتیو مصیبت فبی ما کتبت ایدی کوما پت پسابد آمال استاد پسابد آقا چی کری لازون استادون په دنیا کې څه تکلیف راځي ستاسو خپل عمل نتیجه ده نه چې مسلمانان څه په تکلیف دي د عمل نتیجه او عمل سره بابت چې خدای کتاب لري خنه وای افغان کثیر اپک یلا معافی کوي د ډیرو ګناونو الله خو پاره ګنا سلام نور کوي کفاره ګنا سلام کول نو په خو به توبه وای بیا نه کې شفاعت کوي انه ته د موجود کم در کو کې الله له فضل کې ځان مت اخلاص کې یا بل بل سو اخلاص کې وما لكم من دون الله انشت تعالی بيد الله بي ولي سو دوس انه تو کې مدادي او بل د دي ومن آتي في ذب د دي او د دلال د الله نه الجواري کیشتون کی کیشتې دې په دریاب کې کل عالم په شاد د غرونو ايشا تخيف تخيفا تخیب دنیا دی ایشا کچر و قواری اللہ یسکی دریا او بدری باد فضل اللہ روا کدا او بگردہ کشتا روا کدا سوابتا او بدری دا کشتا اولاد اللہ او داری فشاد دریا بادبانی کشتا این فی ذالک اللہ آیاتینا یقین پدی بیان کے خامقات اللہ اللہ دا اللہ دیا ورسیا واللہ رسکی خواب لکل سابر فرد دفار دار اکلک دا اللہ پدین وان شکور تابدار او یو بی قونا یا بطبا کی دا کشتا ہے فتاب دا آگا چی عمل کرے خلکو ویا فان کثیر آپا کہ اللہ ریڈی رونا ویا علم اللہ دینا اپو بشی آکتان چی جگڑ کئی فی آیتا دنگ فیادنو کی فدو اللہ کی چوې بل څه غرامات کې بیا پوښي چې مال امن مخیص نشته د دې له ځای اخلاصي او بیا د اجر مجادلین ته په حب دنیا سره فما اوتیتم من شيء اجر کې شه تاسو شي شه خدا سره کد ژوند د دنیا دا هغه اجر چې الله دا ډیر غره دی همیشه د فرض کته چې مل مثلا خپل رب ځان ځان سپاري مثلا بیانې آکتان یجتدیمون کبار اسمی چه دان بچ کئی ده غٹ گناونا والفواشا دو بیهاینا و ادا ما غضبو او کل دی غصه شی و دی ما پی کئی دی پیندن سی پر والذین آکتان دی استجاب ربیم چه قبول تی او کرا دو کم در افل مطلع بیارتا و اقام سرا جاری کمون امر مسلم و امر شورا بینام اکار دی د مشوری په منځ کې یا امر په منځ دینو مغه څه شي او دین دوی متفقون علی دی په منځ متفقون علی د چا د چا نه د صافی غبران نه او صاحبون واش او دین دوی متفقون علی دی په منځ کې هغه متفقون علی مثلا توحید متفقون علی مثلا احکام صاحبون وما وما دغه مالا چې موږ ورکړی دي یو دی خوونه خرکې په دې د الله کې آکتا دي زه صاحبم کر چې ورسې دي ته دیاتې دی بدلا اخلي نو که وي سنت دي چې یو خفر بخنه کوي ته دوی بدلا اخلي څه مطلب شو مطلب دا دی که امی پیسا زیاده او که آنده اوی ما پیار تا نپویگه لکه نبی اسلام جسنگ دا غم آب کرو تو آئی فارد دکه نپویو چی اللہ پاک وارد فرختراه لگه دا غرونو او اتای چی رسول اللہ کو کم که دا غرون پیوتا کم الکه تو آئی دا غرونو منس کده نبی اسلام اینا ابیا وی اللہ مهد قومی فانهم لا علمون اللہ دا مهد قوم تایداتو که دا ایدفیگی دوائی والا مختلا دکه اگه نپویو لیکن کل چی نبی اسلام سر یهودو زیادت کرده کله چې سر یهودو زیاته کړل بیا چل کړل بیا پای نرمی نه کړی بیا که بنو قریظه هغه برابر کړ دي هغه بنو د نذیر هغه برابر کړ هغه بنو کینوقا هغه برابر کړ دي آی ته تقریر کوي یا ایو الاخوان القرد والخنادر وابر تاوت دغه مولیان نو مولیان در بیا نرمی شه هغه سره پویا قرانه کوي اخو ملزم کول کوي او امی سره خود ناپویا نه اپا تا توی تو خو دقا نمانی او تو خو کافر تا اولیا نمانی تو تو خواهد و اکم اولی سنگ اولیا من رسدی و ستو های تو نو پویا کم بیا و ایلا خواهد من جایلون کنی چه خبر کردی سر جایلان جایلان دوی تو اولیا نمانی نو قالو سلاما وی و دی برابر بینا دا قرآن سنن یه رد شرکو که پویا کی او کله چې مولا راتو کې مولا ملزم کې بیا لکه او تو الهه سمي ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم اللهم بالتي هي احسن دري خصم خلق به کنه یو به علما به حق پرس خوي خدا په تا تر مثلا کوي زاد په کول دوه داګه ته او تو الهه سمي ربک بالحکمه د قران سنت په دلاله قائل کا او یو باميان دوی ته والموعظه الحسنه یو با زدياني وجادلهم بالتي احسن اغه سره بیا جګړه ای ته نو له جبا دلته نو دارج دلته کیو هم یغفرون دای ما فی کای امیان تا امیان سره جنگ کوي او کوم چې مولای نو مولا بیا خبر هغه خم ولزم کی یو ما نه شو یا دوی ما توجی هم یغفرون که په ذاتی ټی ټوکو کی کندل او توکی چول ډب ورکو دی خیر او کله په دین کې د دین بیا بدل اخلي هم ینتظرون دا غی بدله بیا اخلي لکه ټول شعرا وګورئ تاسو خیر اخری آیات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتظروا من بعد ما ظلموا ادې بدله اخري فضان شدياتې بشوي یا دینی اٹیک پیچا کړی یا پیغمبر بزرگ سویل یا قران بزرگ بیا دا غی بدله اخلي هم ينتظرون دای بداخلی یا غفرون ذاتی اٹیک پچاو کا چپ گټه وشت کر دل وته گو ته دی خیر ده هو که په دین کې به دا او بیا په دین کې دا کتل چې نبی اسلام و ان غزان په کې خبره فقط وای اوت کې چې ابو سفیان نواب وک چې هل فیکم محمدو نبی اسلام جواب ورنه کوي بیا وی هل فیکم ابن ابي قحافه تاکه بکر سے نبی اسلام جواب ورکړي چې کله وی چې هل فیکم عمر نبی اسلام جواب ورکړي دا وی او هلوبل لا نعوذ ولا عوذ لكم نبی اسلام جواب ورکړي وی سو وتواج الله اعلی واجل او هلوبل جواب ورکړي چې الله اعلی واجل لا نعوذ ولا عوذ تاسو دي لا مولا ولا مولا لكم او دې دا کی جواب ول ورکړي اټیک په دینو شکانه چې کله ویتاد محمد شوی مطلب څه شو چې کوم محمد نی دین بې دا دین د محمد نه دی او دار ابو بکر باندې دین بې او عمر باندې دین بې لکه کله چې هغه په دین اټیک وکړ چې اوره وبون چې موږ له فتح وبون ورکړو په جواب کوي چې الله اعلی واجب او چې دی وای چې لنا عذاب لا عذاب لكم نو جواب کوي اچلانا مولا لا مولا لکم پوشت پیم دو معنی شن والذین آکتان دی آکتان ازا سابون بغ کرچو رزیدی زیادتی پدید کی تو دی بدل آخلی آتی ماب کول کئی وجداؤ سیتین او سزار بدائی سیتون سزارا دي دوی طریقه د استخدام ا چې لکه یو لفظ به وایات کې دوه دل راشي یو دا یو وارو کا صحیح به معنا د بادام راي صحیح به معنا د صدام را دي یو دا یو معنا او کبل بل معنا او کا الک ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه زمان مال په دنیا کې نه کړی آخرت کې نه کړی نو آخرت کې باندې کای سره تکای هلته موږ معنا کړو ربنا اورد کراکه موږ په دنیا کې طاقت نه کای چې بیا بیا حج کو او دار مزونه کو د قران بیا کو او فی الاخره اف آخرت کې اجر نه کای دا نه دب تک و وجدا او سیئت او سزا د بدای سیئت سزا د پشاتا دی ودا معنا چې سزا د بدای بدیده پشاداري چې تاله د متا د مور کنزو د مور کنزو کا تا ته د خدای کنزو د دوه وسه خلدا د اسو نو کنزو خو چې ګم دا خو دا خو د منافق کار دی فمن عفا نو چا چې مخواړو د جاهل نه واسه اصلاح وکړه دا غو وإذا خاطب الجاهل قال سلام فاجروا على الله وجرد الله باندې الله ولد اعلی را انده ونوي انه لا عب الظالمين يقنا شان دار مينن کي الله ظالمان سره ولا من انتصر او هغه چا چې بدل او تا فض زيادت نه چې پد شو ودا کړه نشته پدې مېمن سبي سو غلام سو ملامت انما سبي يقر ملامت يا پاکدان چې زيادت کي په خلکو باندې او کتر کشګي په دوه کې نامونه ارته په قران خلاف د قران سره نو دا کده د لیا د ځان نه دی ولمن صبر او څوک چې کلک شو ریلا دی شو په مسله کلک وغفر اما خلونو ته مخالفین نه یقینا دا کلک ایدل ادا مخر له مخالفین نه خامخه د پخو کارونه دا در چا کار نه من الامور المعدومه شیخ القران وايي دا سړو کار نه ومن لله تسلی پس بیان او چار چکو مرائی کبری دی اللہ پس بیان نشت در سوک دوست پس دفر خدا اللہ ناوی نیبا ظالمان وی نیبا ظالمان کلی چوی نیدا ترا وی نیبا تا ظالمان کلی چوی نیدا وی با حال الہ مرد من سبیل عشت فرد و فتح دنیا تسلار مو دنیا وفت شو و ترا وی نیبا تا دی چی پیشکول بشی با پا دی اوربان دی خاچی نمی دل پا دا تیار کی یری دون کی بایی دی وجه زلات نا یو یر دا اللہ دا یو یر زلات نا نو دی دا اللہ یر خونه وکنا نو زلات دا وجه بایری گی چی زلی کی گی با این دورو من ترکن خطی گوری با دی دا بانو دلان دی دلا سڑا اکتا گوری انر سڑا برا گوری دا دلگان و مسئله پا دنیا کنو بیان کرد بایی کاتی نو کرد په دینه پیسې غسوی نو کته به ګور دا شموله ماته وي او چا چې مسله کړو پیسې په نیو کټه ځان په قرآن کړو مار ته باس کړی ار مؤذنون اطل الناس عن عقل يوم القيامه دا مانم دا تک هغه رد شرک او بیا ته توحید کړو او دارنګه توحید مستقل را باندې نو اطل الناس دا کړی او سره قرآن بیان کړو عقیده د خلکو سره میکړو رد شرک کړو اسخا مولیان اسخا پیران رد کړو ته به اطل الناس ده به اس کړی وقال الذين امنوا اوي با كان چې باندې لو مثلا اووي ان الخاطرين كن تاوان نه کدان چې تاوان کې چې لو خپل ځان خپل کور نه پر د کوم چې دین فروشي کړ تاوان خدای وکړ دا چې دین خرڅ کړ الا ان الظالمين خبر درې چې ظالمان په عذاب همیشه کې وي فما كان من اولياء انا به دې څوک مددګاران چې امداد وکړي دی بيد الله نه فمن لله چاج گمراه کی وی اللہ نو نشته دل من سبیل سلار دو تو گمراه نا اس تا جیو ول رب کو دا وس سدورم جواب دے درے میں شوبے یو جواب کڑو جے فحکم ہی اللہ دوی جواب کڑو قل امنت بمن اللہ من الكتاب درے میں کڑو اللہ الذی انزل الكتاب والميزان نو ان کتاب الحق و میزان دارنګ دې ته وایي تاسو جواب کوي چې استجیب ربکم توای چټو کتاب د اخره دی مړ کتاب د فردا استجیب ربکم قبول تیاو کوي دو کوم رب ساتو او کوم رب کوم کړی دی چې لهو دا تر حق رب کوم کړی دی صفات الله مخزن الدین رب کوم کړی چې او دو رب مو تدرق فیا رب کوم کړی چې او دو دی فاستجب لکم رب کوم کړی دی رب کوم کړی جوال حي لا اله الا فدوه ربكم نه منه ربكم کړي اچ چې لا تعلم علی من اجر دا ومنه کنه رب حکم کړي چې نه کلا تطب موتا دا ومنه کنه رب حکم کړي چې لا نصبر حسنا فدوه بیا دا ومنه کنه دخل کتاب نه څه کې سړیا استجیب ربکم قبول ته او کید حکم در خپل مخک د کتاب در خپل د حکم در خپل مخک نه چر به شورا چې نه به واپس کی دل دی لدا الله نه ان به مخالف الا من مرجن سزا ده فنا په دور کې نه به نه به تعالی مین و ما له کو نه به تعالی مین بل جن سزا ده فنا په دور او نه به تعالی مین نکیرن ته انکار فائدہ نه فین اعرضو استسری فاس کده ایمو خورتا تا بیانو که نو کده ایمو خورتا منی نی لگل امو تا پدائی نگا با نستا مسلا ختم شو نشت پدا با مگر رسول اللہ علی کتاب ستا ڈیوٹی ختم شو و این نایت اذا دکنا بیاو حالت دو مشرکی دا ایا خنا منگا کل جو دکو مشرکی سا دا فل دردو میرا بانتیا نو خوشحالی شی پدائی مس شی ڈا دی کئی بیا گڑھ بھی گڑھے وائن تو تم سیتوں نا آگ چی کچھرو رہتی گی تیسا تکلیف فتاو دا قلو آمار یقینان دا مشرک انسان ناشکر دے خود دولت ہوئی لیلہ ملکو سماعت الارد خواد دا اللہ اختیار دا اسمان وزم کو پیدا کئی آگا چی خوخشی دا مخلوق اختیار نشتے واشا یا خلوکو ما اشا یا خلق ما شاء پیدا کئی آغا چو خاکشی یا خلق ما شاء یا ولی ما شاء و ناسا بخی چالی چو خاکت جینا کئی لکھ صورت قصصو گوری صورت قصص آدم رٹا سٹو گوری و ربو کئی خلق ما شاء عرب تا پیدا کئی آغا چو خاکشی و اختار او چون کئی دا فردی مسئلی تو ادجال چو خاکشی ما اکان لما الخیارا چری چری چری چری نشتے چون شو لے اختیار اختیار دیم چون کری دی قرآن نا پیغمبران چون کرو یا اس اولیاء چون کئی ولایت نا قرآن علیمان چون کئی خو اختیار نیور پر سبحان اللہ و تعالی من جرکو ہم در سلطة عراف و گلی نمونی پر سورة اعراف وګورئ آیت نمبر 54 اخر سر الا له الخلق خبر رد الله له اختیار پیدا کول او الامر ادي الله اختیار تو کما د فیصله تبارك الله رب العالمين فدلته کوي لله ملک السماوات والارض خاص الله اختیار د اسمانو د ځمکو نه د ولی نه د پیغمبر نه د فرښتې نه د تیری یخلق ما شاء پیدا کوي هغه چې غواړي پیغمبران پیدا کوي او پیدا کوي یا ولې ما شاء باقي چاله چې غواړي تشي دي نه کوي چا چې تشي نه کوي لکه شی بدلان و یا بلی من شاء ذکور اب اخی چالی جواشی تشلکان لکه ابراهیم اسلام تشلکان رو او یو دو جو ذکران و ایناسا یا جوڑا جوڑا کی دیلا علکان جنکا لکه نبی اسلام لیور رو علکان جنکا ہے و یا جالو من شاء و اقیما اگر رای چالی چواشی شن چالی دوارم نکی انہو علیم ان قدیر قنان دالا پود قدرت والا و ما کان بشرین او نشته ده فرد و بنده نشته ده اختیار ده فرد و بنده ایو کلم الله چه خبرو کی ده سر الله الا وحن مگر پیلا هم سر چڑک والوا چه و از اوحیت للحواری وحی پڑی رو ماندو اترا لی ولی ودوی کار دیو چاته ویلو کور کې کارو چاته ویلو بلور دا دارا ټوټه د سوبور دا بډا ګانو کنه وخت لري دا خیر نه دا ځوانانه او تا د کوارټر ورولې دا خبره تر کم کې ملاړه هم د کوارټر ورول سر صفات کوم دا لړ جرمنی ته ورسېدا سویډن ته لړ تاسو نوم دې نه اخلم خیر ده په دغه تاسو کې چې دا سوق ده واشه نوم دې نه اخلم ا تاسو کوټر تاسو صفات کوم دغه په لګ وخت کې تاسو بلا کار وکړه دا چې افسوس شي تاسو دا به ستاسو شي ختمه به شي خبره نو ولاړ نه غواړم کنه دا غو دی صدا شو دا نه صدا ورکړه یوې بجې وما كان لبشرنا انشته اختیار لپاره باندې چې خبرو کې د تر الله الا وهنا مگر په الهام سره امر اجور امر حجاب یا اخر فردینا لکه څنګه چې موسی د سان سره ډایرکټ فردینا پلا ایور سره رسول یا راولی وو ته فرښتہ لکه نبی اسلام ته جبرئیل سان راولی نور پیغمبران ته خو یو هي بیرنی نو وایو کی فرښتہ جبرئیل سان په حکم د الله ماشا هغه چې خو خید الله ان ولی حکیم یګر د الله دې اوچت مرتبه والا حکمت والا ذات نو ته چې وای ته چې وای مړی را اوري او ته چې وای چې وسیلې د دوا توشته ته چې وای پدېشته نو تا سره الله خبر دار کړی تا ته الله الهام کړل نو کې الهام د قران نه خلاف د الهام د شیطانی دی ښه چې او ترې چې ما ته الهام وشو خو الهام د قران او سنت نه خلاف کړه آ شیطانی دی الهام دی ښه بل کته ته الله ډاری خبرې کړې دي چې مړی اوري اپدې نه غسر شته قران خدا نشته یا بل پروګرامات کولشته یا رسول الله ورسته ان کته ته ډاری کولې فردې نه پدا او کنه ته پر اختر علی کې نه پدې مسله باندې هم لم شرکا شرو لو مې دې ا دې بل یکي غوڼه خبر نه خام وکذالک او هنه بیا ترغیب له قران را قران ته کینه چې ایمان دې ټیک شي ا د خلک ایمان هم ټیک کې وکذالک او هنه الیکا څنګه چې موهبه کولم بیا او تا د خپل دې نو دا کرنګ وایو کوم تا ته د قران د خپل حکم نه د قران ته تعبیر کړي په روح سره ځکه روح الابدان دې د بدن روح یو روح الارواح ارواح دې روح الابدان هغه دې چې د مور په خېټه کې دن نشي بدن ته نو دا بدن تایبان تازه شي ژوند شي واشه دا روح چې په دغه ترتو پوری دا بدن ساکی گینا د ګوري ما د اوري ما چې خپي وي ګردي ما چې سترګي وي اوري وي نه ما چې غوګونه اوري ما چې لاس وي دی ولوم چې لاس نه دی وبسون دی واشه کله او دې اوس خا بیت نه نه دی کله وي هم خا بیت دی کله چې دا روح او دې بدن نه نو په دې ګرمه کې وجود تو درې ګڼتي تیری اوس خا بیت بیا دی اوس خا بیت بیا دی اپا جبی که بیورت پر گزارو کی دکت ویسال ده دی روح روح ده بیا دا قرآن ده روحون روح ده روح الارواح توی نو چه پا کم روح کی روح نی انا هم سخاشی کنا دا دیو جن حدیث کرا دی این الَّذی لیتا فی جو فی شیب من القرآن بیشک آغا کس چه دا اغا پسی نا کی دا قرآن ده علوم نا او علم نا و کل بیت خراب خدیده پشان روان کندر روان کندر که خلق سم گرده گندونه پی گرده غلط بکیوی شیطانان پی کناسی نو ده کڑه گنده ده چه کم بڑه پا قرآن بانی عبادی نو ده کڑه جوانده ده ایتا جوانده ووی لگا اوامان کانه میتان یا اگه دو چه اگه امار تورتی نام کتاب تلوست یو آدار ایک سو بایس که اوامان کانه میتان یا دو چاغه و مړ فاهنه ژوند دې کوم په قران باندې واشه دی یم شي فتنا فخر ګرځي په دې قران سره یم شي بي فتنا کما مثل فی الظلمات نو دلته کوم په کدار کا وه نه الیکا او دا کر یو یو کوم تا ته روان د قران من امر یاد خپل کوم نه ما کوم ته تدری نوی ته چې پوی دې مل کتاب چې سره بیان د کتاب ولل ایمان او نه پوی دې چې سره بیان د ایمان دا ماننده چې په ایمان نه پوی دې هر پیغمبر پیدایشی پیغمبر دی یا د نوو د پیغمبر پیدایشی صفت دی یو پیغمبر نه دې چې پاک ایمان دی هغه د مور په خېړه کې چې ایمان کې ایمان چې پیدا شي ما کې ایمان چې الله تر دې ایمان چې الله سو کا دې ایمان فکر وي من خلق چې یو نو موږ په توحید باندې پیدا کیو موږ په توحید پیدا کیو خو بیا ورو ته ماحول موږ په بوا او یو دانی او مجلس یو نصرین یو پټ او مجلسانی نو پیغمبران په دغه اثرات نه لري د ماحول کنه دغه فرد خو الله کړی نو هیڅ یو پیغمبر د دې ځای کې ایمان نه موږ ایمان بیا ورو ته ګډوډ شي د ماحول د وجنه د پیغمبران ایمان نه ګډوډي کی پوه شو یا معصوم دي نو کدا وای چې نه پوی د ایمان نو دا د کفر خبره ستاسو لپاره نه پوی د ته یو ایمان دی یو بیان دی ایمان دی نو ایمان پکې وو خو بیان دی ایمان نه شو کولی دا پیندم جواب دی دغه شوبې چې ټول کتابونو سره خلاف دي کتابونو کې دا دي چې یا رسول الله مدد شته یا غوث الاعظم مدد شته و د ایمان خبره د قران نه زده کې د خلق کتابونو کې ایمان نشته ایمان قران کې پیغمبر تعالی ویل دي ته د ایمان په بیان نه پوهېدې دا کوواز د دوار نه او مونږ تعالی الله حیران پریشان فرشان په دې د الله د دین خلاف کې شرکیات کړو او حیران پدو چې د اصلاح څنګه وکم دا پیغمبر کې هر پیغمبر کې دا دوا غیرتونه به انتها مضبوطی یو دینی غیرت چې دین خلاف کې دې زړه ته پر نشي کوله او یو قومي غیرت چې د قوم تباہ کیږي دا نوح علیہ السلام چې بجړ ولې جړل یو د دین خلاف کې د جړا وتا یو چې قوم تباہ کړه نبی اسلام ہے پریشان چې د الله د دین تباہ کړه او حیرانو د خلکو کې دین تباہ وي د الله دین تباہ او حیرانو چې څنګه اسلام وکم نو بیا وای وجه د الله او مو نه مونږ ته حیرانو پریشان فادا ته ته مونږ لار ته قران درکو نو دا نه د ولد ایمان نه پوی دی چې سره بیا د ایمان ولكن جاناو دغه وګورم د قران لا نور رڼا نادي بي منشا لارته په قران باندې چاله زم خو خاشي من عبادنا دخلوا بندگان وان كرتا دي يقين انت خام خا بي او زهدت په ما ته بيان ده خام يا هدات په معنا لتدعو العلماء كي يقين انت خام خا را غار خر الى صراط مستقيم وترد لاري دنيغي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على برز انا ومن اتبعنا سورة يوسف 108 كتير شو قل هذه سبيلي وهذا قرآن ما لاردا أدعو إلى الله رب رم خلق الله على بدر فدلباني أنا زوما ومن تبعاني أسوك جلما تابدار دي فإنك لتادي يقرن تخام خراب لخلق فترم دلار نيغي لار دار لاغتا لو ما في سماوات كي دي الله لين اختیار دے داتو دی اللہ لا ملکیت دے داتو چی اسمانو دکیو پدما کی دی اللہ الاللہ تطیر امور خبردار اللہ تو اپت کی گی ٹھولے فیصلے مقصد دو صورتو مقصد دو صورتو نفی شرف دعا آدی پدیمن کی چکم آیا اول شباتی داگی نسلو دری شبی پدی صورت کی بیان شد